خاتم الکتب آخرانی پیغام چې د ټول عالم د پاره او د ټول زمانو د پاره دی. اوس د قران کریم کې الله تعالی سم مسائل او سم قوانین خو مشرح او مفصل ذکر کړی دي. او چونکی فطرت ارتقائی دی او په دې کې نوی نوی مسئلې پیدا کیږي، نو د هغې دپاره قرآن او حدیث دواړو اصول ورکړي دي. د دې اصولو حیثیت داسې لکه یو دایره، او بیا په دغه دایره کې دننه ګرځېدونکي څه خاص خلق دی. نورو خلکو ته دا اجازت نشته چې په هغه دایره کې د ټانګ اړولو کوشش وکړي. او بیا انسان عقل لري، نو دغه خاصو خلکو ته الله تعالی وایي چې د علم او د عقل په اساس باندې د قرآن او سنت رڼا کې د نو مسلو دپاره حل را اوباسي. تاسو ته یو مثال بدرکم، خر او د خوراک دا حرام دی. شریعت کې د خر خوراک دا حرام دی. تر ډېرې زمانې یعنی غزوه خیبر پورې د غوښې خوړل جایز و. متعه یعنی وقتی نکاح، د څه خاص وخت دپاره نکاح، فتې دوه هفتو دپاره دې ته متعه وایي. دا هم په حالت د سفر کې تر غزوه خیبر پورې جایز و. خو د خیبر په موقع امام بخاري نقل کوي د حضرت جابر او د حضرت علی نه، حضرت علی فرمایي صلی الله رضی الله تعالی عنه چې په خیبر کې مونږ خره حلال کړي او هغه مو خوړل، یعنی د خوراک دپاره مو تیارول. وکانت الاناء تفورو او وکانت القدور تفورو، دیګ یا کټوی یا شیدا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی ودا سپخوی ویمون ورته د حمر حمر الاهلیه بکس مخرو نبی، یو وحشی خر چې په ځنګل کې وی، یو اهلی خر چې خلک کور کې ساتي د بار بردارا د پاره، بار پر راوړي بوجای پر راوړي اوس په گاړای کې چې دا صریح ظلم دی. ځکه دا خر سټرکچر الله دې د پاره نه پیدا کړي، ته دم لا او د دسټ دا دوره مضبوط نه دی چې په دې باندې گاډای وتړي او لس پنځه لس بورای پکې کی دی. د دې خر د وجه ډیر خلک جهنم کې پراتی دي قیامت اورز باندې. او حکومت کې هم څه انساني احساس نشته چې په هغه ځان نشي سنبالونه. دا خر سره ظلم بس سنبال کی، هغه انسانانو سره ظلم نشي سنبالونه، خر سره ظلم بس تدارکو کی. او بار ته دې رسړي له خپل احساس په کار دی چې دا زه د خر سره دوه ظلم ولیکم. نو دغه حمر اهلیه د دې غوښې پخېدې، حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې حکم راغلی نن نه پس نه خو د خر غوښې خوړی شي او نه د متعی والا نکاح کېدی شي. حضرت علی فرمایي مونږ هغه دیګونه واړول، یعنی هغه مو ضایع کړل، او د متعی نه مو یعنی رکاو شو د هغې نه. اوس عزیزانو مسله دغه ده چې د خر خوراک خو شرعا حرام دی. اوس خو دغه کیوړه چې کوم ځای د مالګې قانون دی، مالګ خو تاسو ته معلومه ده چې دا شی ډیر زر ترانسفارم کوي، ماهیت ورله بدلوي. نو د غره په دغه کان کې که خر مړ شي او په هغه باندې مالګه د لاندې باندې پرته وه، باران کېږي مالګه را بهیږي، دا خر لاندې باندې په دې مالګه کې پټ شه، او څه زمانه بعد د ده د اډوکو د ده سرمنې او د ده غوښې هغه ټول مالګې ته کنورټ شو. مالګه د عمل کوي حیوان سره، اوس که تا وکړ نو څه دغه ځای خر پکې راووته، شکل خو یې د خر دی، باډي د خر ده، خو هغه مالګې ته کنورټ شوی دی. نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هغه ته تپوس شو، وی اوس دغه د خر باډي چې ټوټلی مالګه شوې ده دا شرعن استعمالولی شو په تور مالګه که اوسم حرامه ده. امام صلی الله علیه فرمایل چې زه به ماهر نه تپوس کوم. نو ماهر به وی دا خر دی وی چې دی مالګه ته ترانسفارم شو او ټوټلی بدل شو، نو دی واپس پر اصل حالت ته پس کیمیکل عمل او پروسس راتلی شي چې بیا دا مالګه وخه شي او دا مالګه اډوکه شي. هغه ورته دیٹ از ټوټلی امپاسیبل، دا ممکن نه ده. پر دې چې مالګه شنه مالګه ده، نو امام صاحب د جواز فتوا ورکړه دا جایز ده. اوس کله کله بعضي سره دوایانو کې استعمال شي، ما نه څوک تپوس کی نو که اصلا هغه حرام هم وي، نو زه ورته وایم چې دا ترانسفارم شوي دي، دا د کیمست ته پوسو کا نو چې کیمست وایو ترانسفارم شي دی هم دیم ته پوسته یو کا چې دا کیمیکل پروسس تا واپس پر اصل فارم اوریجنل فارم ته راتلی شي نو که غوی او راتلی شي نو زه هم دغه دوایي مې استعمالوا او که غوی چې دا اوریجنل فارم ته واپس نشي راتلی نو زه ورته هم قیاسا علی الخر دا جایز شو دا په خر باندې قیاس ته امام صاحب اصل موجود دی اوس دا عقل او نقل یا امام ابو یوسف رحمت الله علیه سوټه کستا په جیب کې وی د خوا سوټه د میخي سوټه نماز ورسره کی وای ځکه پلیته نه استا په جیب کې پلیتی پرته دا او دا سوټ کې سوټې نه مونږه سوپیا کې جوړې کو او پنوري وچی کو او به تنور کې بنو نه هغه ایرشی نو زه ایره نه واپس ته د ګوبر شکل ته به واپس نه راوستي سوټ ته نه شي دا واستي نو کې او دو پاوا یو کیلو یره دا هغه سوپیا کو نه پدی جیب او دی جیب کې پرته ای ستا مست استهر دې بسم الله کا او مون کو کا ځکه ترانسفارمیشن شوی د قلب ماهیت اوس دا ټولې مسلې دا دی د الله دا دی د قانون او ځکه نه مرګر ته زما کا وسوې مهما بونی فرمت الله له مر ټولې دنیا چیف جسس کړه چې نه دنه پته لګه وای دا لینکن ان سکول دې د الله سکول له په ورتانیه کې دا نه په امینټ یا پرامینټ جورس بورډ باندې لیکلې دي چې د دنیا د ټولو لوی قانون دا محمد دی فاوندر اف اسلام زکای خو پیغمبر نه مانی نه ور تفاهم در اف اسلام وای مونږه دغه خرته دی ای ور دا دی فاوندر اف اسلام ریکارد اسلام از بی سنت بای الله سبحانه و تعالی اسلام خو یو دین دی چې الله را لګره محمد رسول الله چرته پلین کنن کی یا فیکلټی اف لا کی یا یونیورسټی اف لا کی یا لا یونیورسټی کې سبق نو ویلې اپ داسې وو لکري سکتر تا دوته ټلیفون وکړي ما وستا سینټینا دا واخلی نووري کی اغلتا سیٹلائٹ تا او سیٹلائٹ اغه ټلیفون انتا ڈراپ کی بڑ ټلیفون تا او غان تنه وای هر نبی صلی الله علیه اوس خبر په دغه ټلیفون کی اغه را دی چې دې زنه څوک څنګه خبرې دی دا څه غوښ کی دی چې دې زنه خبره سجاب کی اواز درات راځي دا څه کی دی صحیح نو الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام تا دا خبر القا کوه خو بیا سکه انټینا منټینا نه و صحیح جبرئیل امین هم یاس کی او جبرئیل امین فرشتي د دې مون تعریف کو چې جسم نورانی لطیف یتشکل به اشکار مختلفه دا انویزیبل انټیټی دا یعنی غیر مرئی وجود چې په سترګو په نظر نه راځي او نورانی دا د لایټ نه جوړ دی څه نه جوړ لایټ نه رڼا نه جوړ دی اوس دا فرشتہ چې په نظر هم نه راځي د لایټ نه جوړ دی ستاسو ټلیفون نه چې کوم ریډو چې تیږي اوس بزی انټینا ته چې ته خبره کې نه چرته دي انټینا ته او انټینا یې چرته ورکې سیټلایټ ته سیټلایټ یې چې ته کوځي د بلې انټینا په واسطه باندې امریکا کې یا برتانیې کې ټلیفون ته ور کوځي اوس دا فرشتي د دوی حیثیت بالکل د غرس په شان دی لکه څنګه چې ستاسو د ریموټ کنټرول نه د اګین ریز کوځي لکه څنګه چې ستاسو د دې ټلیفون نه ریزوزی یا د کمپیوټر نه ریزوزی حالانکه ا کمپیوټر ته کوډ هم نه لګیدل یعنی تا وته هم نشته به تار دی او غدي د دنیا بل سر تا نه صرف دا چې هغه ستا لیک رسي هغه ستا پکچر هم تر رسي هغه ستا خبر هم تر رسي صحیح نو زه مغربي دنیا په دې لګیا دا چې ترانسفارمیشن خو ممکن دی او زمانه داسې وا چې قلب ماهیت نه کیده او به نرم وجود لري دا په ساره وجود کې بدلی دی چې کله شي بدلی دی واه دا ساره وجود لري سخت نو دا په نرم وجود کې بدلی دی چې کله شي بدلی دی او به دا اور ته ترانسفارم کی کړه ترانسفارم کی او دا د اوبو شکل هغه ستاسو کې نشي راسته هغه بس پروسه ته پکار دی څه پکار پروسه ته پکار دی نو چې پروسه یې اوکي هم دا هو بدی نه ورته اور بلې بلې نو اکچولی د فایر شکل خداخلي خدا ویپر شکل د سوا د ویپر د بخارات شکل واخلي د هوا شکل واخلي چې بیا بر انځي باران بیا راغلی نه کی نو دې ته وی قلب ماهیت او دنیا موجوده سمره ترقی چې وکړه تاسو ګورئ زمونږ کپڑے دا زمونږه فرکاټن دي دا نیچر دا فطری دا کله پومبی دا له پومبی دي او تاسو اکثر امیر صاحب چې کوم سالار په سر کړه دا هم سنتټیک دي دا وای نه نو بار تک دي سار چې کوم جامع اغستې دي په دې کې اس سب شی دا سنشته چې هغه نیچرل دي او چرته سب د پټرول او خیره او د ډیزل او خیره او دا شی نه ترانسفارم کړی دي نو سنتټیک وي سار چې کوم چرګار کړی دا څه چرګ مګ نه دي سنتټیک دي بس په دا وای نه یو شی جوړ کړو ها نو اوس هغه دا کوشش کوي وای انسان سنت نکلا زوی جوړ صحیح شو ابن حبن نقا یو سره ما ته ګوره ابن حبن نقا دا یو سړی وو. نو بلته نه یو نفسیاتي بیماری وه، او هغه بیماری دا وه چې زه د کوره راکوزم نو زه روکېږم، محنت کو چې کدا انسان توانائی ته کنورٹ کولی شو چې دې دلته په کیبن کې وردن نکو او بٹن دباو کو او دې لار د بیلیا شکل واسطه او دوی سکند بعد دې د اسلام آباد کې راو دې سزا ور په خیر په خیر په خیر اوس لګیا دی په لی باندې کوشش کلا دا لو به شروع الله دې خیر وکي او کلا را کې سخل بن شو راځي بده اوس کلا کلا په ټیکنالوژي کې خطا راځي کلا راځي جی بالکل بکی کې نه بکی او چې دا بخشي او خطا راځي نه خطا هم ډیره مثالی را روان بده امریکای نه قاضی فضل الله اسلام آباد کې مسجد راو دي نو بیا ودا یو له مسئله به تر دې راز به کوس تاسو خدمت کې چې الله تعالی د عقل لپاره پیغمبر علیه السلام د انساني عقل لپاره یو لوی فراخ میدان پرې خو دی چې په دې کې تخپل عقل استعمال کا البته لایک به ورته ورکې د قران سنت پاورانا بروانی چې کوم قران سنت درکړی دا نو اوس باز وکړه لکه دا ټلیفون نه ساده مکه کړه چې ما ته په دې موبایل باندې سو ټلیفون کې زه غواړم په سره خو نه پوهیږم نو ما تاسو ورته نیولې خو نه غواړم غواړم ته نیولې خو مې نه خوري غواړم نو بل راځه لورې ما आवाज نه راځي وې نه دې ما ته خانجي وې تا ورته نیولې دا بل شان نه کا مې دا بل شان نو غواړم ته دې عرض مې کوره تاسو خدمت کې چې اوس کله تاسو را د قران سنت رانی نو کله دا بیټری یا ټارچ سوچاله ورکی نو دا اغي بٹن چرته ډیر هډن ونی وی ډیر مخفي چې عام سړی نشي استعمال نو دا غیر فارم یو پراپر ټریننګ وکړه چې دا شی وو څنګه اوس کومه نه کمپیوټر راکې په دوه ډیر نه پويګا استعمالو په دوه ډیر نه پويګا او کمپیوټر ماهر چې دا بلاز وي پکې دن نشي لین دین اوساتی د دې دوه کوټو لاندې دا هغه ټوله دنیا هغه چې دوه کوټو باندې کومه دنیا سره نه ساي نو بس دا بزای ناشتي او ان سیکنډز اگر دنیا برسات تزان رو سی نو بار تو دیر ارز میکو چی دا عقل دا حاقا چا چی غیر دا بیٹرے کو لاؤ لبانے کوئی گی یعنی مجتہدین لکا امام ابو حنیفا امام شافی امام مالک امام احمد بن حنبل امام سفیان سوری امام وکید الجراح قاضی ابن ابی لیلا سفیان ابن عوینا لیس ابن سعد دا لولی نو دا خلق دا دی میدان ماہرینو لیکن مثلا بس داست آخری خبر اکم اس سری تکلیف شی سرجری او اپریشن واری او سرجری او اپریشن سره په چلو چړکانو باندې انساني بدن کولا وړلی صحیح او دندن نم سره کټ کول دی او سامر ور سره کول دی او بیا ګندل دی او دا په مخالخه ورکه ګور کړ پای دا انجوګرافي شو سوچ انجوګرافي شو یا پلاس سرجری شو ورکه لاس نه کړو پای سم قصابی دا خو بار د دې او سره ماهرین دي نو تا بچرته دا نه اورې دي چې د فلانه زړه تکلیف او او چونکی چڑی چڑکه ترخذ مرخذ پکې استعمالېږي بدن کولاوي او تر هغه شي کې داسې برمون اورمنډي او رک کولاو کی سوکی رک کولاو کی نو کتر تر کلی تر کان لاړي چې دا چڑی چڑکه هوتا سره دا غي نه جاتی تیزی دی صحیح او خو گزار کوي اره ډیر کټ کول کوي ته مال د حضرت ټیکا او بس بیره بدل غر کې ما سپتین باید بابا جی جنا صحیح زکه چې ته د فیلډ ماهر لاړې نه نو کپ دې دومره معمولی کار کې ته سي د فیلډ ماهر نه نو بیا دا دین دل نه زیات اهم دی نو او خو مونږه پارچا باندې خطا جوړ شي چې ګیره په کوم دم ورته مولای سي راته زمند دې کلی یو مشرانو کې وسړیو نو هغه دی نبی ته تلو سبق لا نبی کې نه به یو مولای سي سره سبق مو وکړي سکار دوی واپس حالت تیر کړ نو چې واپس راغې نو د جمعات کې دا ډیلای باندې بوکر آیستا او یو بوډا کاکا هغه دن جمعات په دې باندې ګرمي ونه پای کې پروت نه کې پروت نو دلته د چاوی کاسته یو دوه کار یې سره یو سمونیا خلاصو ویلو ورته مولای سي مونږ دا وو پکې حاضر مولای سي نه هغه زمیدار کاکا هغه داسې را پاتې چې وګورم چې سورې سي راغله د جمعات کې امام خدای لن تر امام دې دا مولای سي پکې څوک صحیح نه هغه راوته دا کوم مولای سي دې نغه ورته دې فلانه مولای سي دې نو دې خو نبی ته تلو او واپس راغله زه په لیش کې مولای نه منم صحیح نو مونږ بس ټوک په لیش کې مولای منو په لیش کې مولای مم نه دا خبره تاسو باه چاره کوي حضرت عبدالرحمن ابن عوف وي یو خذ هذا الدين عمن عرف بالتلف دا دین په دا هغه چاره تاسو سي چې هغه د پر کلو کېر کړی دي سي کو خې نه چلولې مانا کر کر سو تپی یاره قاضی ته امریکا کیسه کې حضرت بي جوګا کو وسه مولا نو بس کور غدا خبر انداز تکم دا بار ته خلکو ته کو ناجی زانو عقل لپاره الله تعالی کو دنیا ای معاملہ ایجاد کې شریعت تا نه وای چې ورشه ما بو نیفنه ته پوزو کوي اغستا فیلد اغستا فیلد اوس یې غشه تا ایجاد کړ او مر دی وجود تراغه دا نه استعمال سره یو ښه استعمال نه یو بد استعمال نه مولا بدر تا پوس کې چې دې شی تر کومه حد پورې استعمال جائز نو زه دغه سره ټلیفون دی نو کومه ته ته پوښتنه کوي تر کومه حد استعمال جائز دی نو زه ورته چې هر هغه شی چې شریعت تر تنا راوي دا لپاره مې استعمالو نو ټلیفون له خوځو خلونه شم ترې ټیکنالوژي لاره کې بند شي جوړه کار جوړ شي نو ټیکنالوژي لاره کې بند نشي جوړه نو بس ځان ریلی حقیقی ځنځلی مرشد مولیان صاحبانو ته حقیقی اکرا شي تنګ نظر کیږي ما خبره باندې ځان کوی وای اغه نه پس بیا عوام ته کوی رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد صلی الله علیه وسلم اللهم ربنا فستر عوراتنا ومن روعاتنا واشف عاهاتنا واجعلنا كلنا مظهرا چې کوم دندې دوی شروع کړی دي مضاربت چا کو مولیان تبلیغ اندر سره تاسو محمد رسول اللہ غیر مسلم سره بالکل دروغ نه وای مسلم سره بالکل فراڈ نه کی نو بار ته دی رسالت حضرت آدم علیه السلام والسلام راواله رسول الله پر صلی الله علیه وسلم دا یو دغه سه پروسس چې دا مکمل شو موږ رسالت د قران دویمه موضوع ده نو دا هغه معنی ده موږ آدم علیه السلام پیغمبر منو موږ نوح علیه السلام پیغمبر منو موږ ابراهیم علیه السلام پیغمبر منو موږ موسی او عیسی علیه السلام پیغمبران منو موږ محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر منو اس اللہ تعالی کو ټول قران کې پښتو پیغمبران نمونه چې غوستي دي الله تعالی په خپل وای رسولن قد قصصنا عليك ورسولا لم نقصص چې بلا ډیر رسولان یعنی دا سوچ دي د دې متا د قصې بیان کړی دي خو بلا ډیر راغلی چې ما تا د قصې نه چونکی قران د کیسو کتاب نه کیسو بیان ضرور الله تعالی وای دا لګو کیسو کې د دې ټول پیغمبرانو مهم او مشن ورته ذکر کړی چې دې سکول خلق ورته سره او محمد صلی اللہ علیہ وسلم او خلق بدر سر سکے بیا دا ابو رب دی عمل سو او ستا رب دی عمل بسے اللہ تعالی نبی علیہ الصلات والسلام تو وی دا ابو رب دی عمل داو چې صبر استقامت اللہ سره ور خپل خبر ټینګ ور خپل خبر ټینګ ولاړو خپل خبر نه پری خو دا ته بم خپل خبر ټینګ ولاړې خپل خبر نه پری نه به د مفاد له وجې پری دی او نه به د دیری پری دی موږ دین نه بیانو یا د مفاد د وجې چې مختدیان به ناراضي محمد نومي مباسي ور وکړي محمد څخه خر واخلا هو کومه بار برداري کوي خو ګاډای به وکړه زه ګاډای ناروا صحیح خر باندې ګاډای وای دا وای زو خر باندې ګاډای ناروا ذکر د سټرکچر اجر الله دې لپاره نه بیا 15 لس بوجا ور پس نو ما وې ما دا ټول خط دا د خرد وړ په دوس نه مونږ ته چا پټه کیو مونږ له خرو پټه کیو مونږ خرو سره وځ نه سره ظلم کیږي دا ظلم بس کی اما دا ناظم صاحب چې ناظم هغه وخت نو امید ته ما خدای تر نو ما د سروې دوه میو مړه کړی دا ټاګه په ګاډه ای شو خود بیا دې لپس په ګاډه نه کی او بیا دې کړ بس د زین کی خبر را ده چې ما وې دا دا دا دې خرڅه د خدای مخلوق سره د خدای مخلوق سره احسان کول شي احسان کوي په هغه هغه ملک چې موږ دیره د کفر ملته صحیح یعنی بیرونی دنیا کې خو چې هغه کم اور بلین او هغه بلې هو تاسو ته معلوم دي بیرونی دنیا کې خو په هغه خپل خاور یعنی ملک کې دنه هغه ځناور سره مخ یاته او تا چرته په پبلک کې یعنی سپیدر سره دی او کسپیلې ډب ورته اوس به چا ټلیفون کړي پولیس راځي او تا نه شي صحیح ایون دو سپدا فوټ پاټ باندې روان او ادوار نسیر سره مې راځي لیکواک زین بیان ما د نور دوی ویګا سره دې کې موږ نه مخ کې او مار روان دي ما خنوري دې خو هغه ماته خنجي مار دې مار دې مار دې اوس هغه مار هم دې خطر خو نشته نو بیا به روان شو نو بیا به سره اوس ما سره لخت دم وا هغه مې ډب نه شو راخو روډ دې او کوس مې ډب ورک پولیس ته ټلیفون کړ او پولیس ته ټلیفون کې پولیس آدی ما فورن گرفتارای چې تا وله ایکو سسټم دې ایکو سسټم معنا دار بل خوراک دې بل دې بل خوراک دې بل دې بل خوراک دې بل دې بل خوراک تر دې پورې تا تر او چې تا زد خو داسې مکه چې پای بشکارې چنجي مې یا بل چنجي پکې نه کرا پکې ته مونږ چې تا له فصلو یعنی زمیندار عام زمیندار دې نو به ګور نو کې چنجي پکې نه دې معنا چې اسمکه درخه ده نه ځکه نه کوي وجه ځکه دغه زمون کارندګان په تاسو په ټریکټر ګرځي خدای نه لګیاري دغه چنجي چې هغه پروسس کوي دا خاورې وبر سره خلک مرګ کوي ادا خو ستاتیک را سره نه نو کو دغه چنجي دا اوس موږ ټول نه جوړي ولې نه جوړي ځکه موږ زاري لږ وای نه پښتون باندې دومره اچو چې هغه پروسس موږ ډیسټرب بلوس تاسو یو مچا را ده مالې ټاکم راک د ګبین مچا مالې ټاکم راک ولان دې پرې وته نو ما په پاړه باندې وشه تکړه نو یو مړه پونه کې مې پونه مې کې خو دا پټي مې کې خو دا ځکه ساينس دا نه وای چې د قیامت لوم باندې ابتدا دا بل ګبین ځکه چې دغه د ګبین مچا را ده ستا خادمه ده ته کور کې ودی یا پیتا و څنګه امیر سره سکار ماشته دا په دې مچي وای چې بچان دي کار ډیر ده کوم نکوم کار اوس په افغانستان باندې موږ رخصت کړو خنه ګډ بای مورته وي نو دا غي کارونه او اره واخره شي کوې یعنی دې سره باندې سیاحت کوي زه اوس په لار باندې روانو واخ په کوله دا څه مې کول نو ما وی سړی اوسګار نشو چې چرته بهر یو پټی ته ورشو بلچې والو چې بلچې چې دا اعصاب ډاکټر راته وی بل استلم اسلام آباد ته مې وې 10 ورځې پکې 10 ورځې پکې اعصابي بيماري باندې سم چې اعصابي بيماري کار کوي میټابولیزم ایو سیستم د جستا یعنی میل هغه خوراک هضمي او هغه فیټس هغه بهر خارجي نو ټول خلک پرسي کې داسې پټوي ما وتا اس نو چې نو ګدواري خو وخت دی هغه ورته وګړي او ګدواري وګړي نو بس یا ټول کم زړه کې وسړې بیا په داسې رواني صحیح ته وایي چې اور پمپ باندې هوا ورکړي نازیزانو دا حقایق دي کو ته حقایق وا ځکه خلک مونږ ته ګوري چې بيمارۍ ډيري دي د مولا باید چې زما په خوږ ځای باندې لاس کې دي او ما ته وایي چې درد دې ځای دي او دغه درد ته دا پټه پکار ده صحیح اوس باجه کمکل مریض شي نه پدی بیا خفقي ډاکټر ولا پاره ځای پټه راګي چې وایي صحیح خو بیا مولا لاس کړو لري نه نه ته زخمي خو دا فرق کوي دا بیا نه بند نه کړو ته مړېږي ځکه هغه بيوقوف دي کمکل له بعض اوقات یو مری اج اپریشن له بودی نه چې وایي ما مکو اپریشن وای دا څنګه نه وای ما مکو اپریشن دا یو کورندګانو هغه یو سړی په مخه غسته صحیح او هغه وی دا کسان چې وی دا ظالمان دی ما تخته او هغه ورته خدای تار اوخ کی بخیر د مو ظالمان خیر خدای تا جوړ کی ته نه خلکو وای واقعي دا نور نه جوړ دماغي هغه ته خو وارسان دا دا وارسان دی بار دغه دیر از مې کو استاد خدمت کې چې علما کرام بالخصوص خدای ته وګورئ د حرس نظام را په شاکي او تواضع اختیار کړئ مې تاسو ته بل بیان کې ویلو مې مولیان دوه کارو کې یو د حرس کنټرول کې او دویم تواضع د اختیار کې او عام د دوه کارو کې یو د فرایض او اهتمام دیو کې او د حرام خورای نه ځان بچ کې نو مې کده خدای هم جهنم ته بوتل زبل سړي دی ګنه بوزي ګور دوه سانه سان کارونه دي مولیان تواضع حرس له چوک صحیح او عوام فرایض او ده حرام قرانه بس الحمد لله العالمين والصلاه والسلام اللهم ربنا احسن او دلته جسو کور امام الله اکبر کئ تاسو مکه لمر سیدی او نبی علیہ الصلات والسلام فرمای د کم بنده سر چې د امام د سر نه وړان دی زی اخاف علیه ان يحول الله راسه راس حمار زپاغه یریګم چې د سر چې الله تعالی د خر د سر په شان نکی خدای اهتمام په دې ملک کې بالکل نشته. او تاسو ته خو زه هر کال وایم خو هر کال هغه زوړ عادت وي، امام لا الله اکبر نه کړي، نبی علیه الصلات والسلام به ړمبي صف ته بموق العینین د دې سترګو په ګوټونو کتل چې دوی څه کوي. نو زه هم وګورم د سترګو په ګوټونو چې څه کوي، نو ما لا الله اکبر نه ویلي او هغې پورې تاسو مکې ته هم رسېدلي. نو ایا تاسو دا غواړئ چې ستاسو سر خدای د خر د سر په شان کړي؟ موس کې ابتدا ده انما الامام لیتم به، ای وجه خو زمونږ د کلي یو مشر هغه ویل ټول لاور مونځونه به زه په یو ټکه وانخلم، زه به په یو ټکه وانخلم، ځکه دلته لمونځ اهتمام نشته. داسې یو رواج دی خلک جومات ته راځي لکه عادت جوړ شي پټي ته سهار وختي مونږ، نو ځکه چې دا زمونږ عادت دی. یا بازار ته چې اتله عادت دي مازیګر کې نزینه ورته، نو بل دفعه چې دا مونځونه جومات ته راتلل زمونږ یو عادت جوړ شوی، لمونځ اهتمام نشته. موس چې څنګه نبی علیه الصلات والسلام تاسو ته پته ده چې ډاکټر دوائی در کی او پکم انداز درته استعمال وخی، نو که دا هغه انداز نه مخالف تعامل کې نو دوائی ریاکشن کوي. موږ ورته انګریزي کو کاونټر پروډکټیو، چې دا غي اثر به مثبت نه منفی اثر بستا پسیات ورغی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین ډاکټر نه، نو چې هغه دلکه منوس قدر کی هغه دلکه دوائی در کی، نو هغه دوائی به په هغه طریقه استعمالای چې په کومه طریقه باندې دغه ډاکټر وای. او دی وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چ سلو کما رئیتمونی اصلی، منس کوی لک سنگ چ ما وینی او منس کو. خلفای اربعه حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان و علی رضوان الله علیهم اجمعین، دوی طریقه دا و چ بعض اوقات بر دوی زای کی بلا ډیر ګړ خلق راج مشو، نو دوی به او بو غوخته او په یو چت زای بکین استل او خلق ته به ما تقول اذا د سنگ کو. او چې او دس به مکمل کړو بیا به خلکو ته وي ها کذا کان وضوء رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام او دس ته، او بیا به د مانځ نیت وتړو او ما ته ګوره چې څنګه مسکو ها کذا کان صلاۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم. حضرت ابو هرره باندې لوی سړی دی، په دې جن فین کې وو خدای حضرت علی جانب ته او ما سوتن مانځله به د حضرت معاویه ټینټ ته، حالانکہ حضرت معاویہ حضرت علی اوپر سر جنگ کو او حضرت ابو ہریرہ اگر حضرت علی پر طرف ہو خماس خطن پر دیر تو رسید حضرت معاویہ تو ابو ہریرہ تو ٹور رسمون خلاف جنگے گی ماس خطن بیامون سر راشے حضرت ابو ہریرہ ورطوی دو وجی دیوی یو مادی دا یو روحانی دا نو ورطوی روحانی صدا والدہ ہوایا وی صلاتو کا اشبہ بی صلات رسول اللہ تچوی منس کے استاموز بالکل دا رسول پاک پر شاندے نمارا دا خون را گئی ما ته هغه حالت را یاد چې پیغمبر ته مې کتل هغه مونږ کو او ورته مادي وجه سره نا په ورته تر تیری کوټور دا پخې مونږ باندې خړی پرستا په دسترخوان باندې کله چرګي کله وخې کله بنسي کله پکې الوام تیارا ویدل غو انسان غو ول لپاره دن تر اثر حضرت باوی اور تو خان دل رضی اللہ تعالی عنہ با تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کی چر مونږ اہتمام کو انسان مستڑے کوي او داسی دربسار کې خټه مکوي دربسار کې اندټو خټه کې نو ستړم شي کونه مشتي کې او ثوابم نه کی نو تاسو دا سم کوی چې ځان هم شلوي او بیا څه ثواب هم نه مونږ کوي د مونږ طریقه باندې یو مونږ کوي پینځو ته ضرورت نشته یو کوه په دموس په طریقې کې او چې پینځو واړو کې ټول بیډا کوي چې امام د الله اکبر دی ویل چې څه مکه تر رسیدلې او دا مسله د عوامو نه ده مولیانو نه وسی دي دلته ما د مولیانو مونږ هم کوته مولیانو سره هم داړای ځکه مولا خو نه دی معاشرې مولا ده نو معاشره اثر چې په هر سړي باندې پنې کو بد باندې نو بار ته دې اوس به کو رتا خدمت کې قران کریم کې الله فرمایي وقوم لله قانتين دا قنوت دومره لوی خېټه لري چې دا د الف نواله تر یې پورې ټول له شامل متناول ده چې قنوت دار چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به مونږ څنګه بار د دیر بلش باندې ستاسو خدمت کې عرض کړو چې قران کریم کې درې موضوعات اهم دي یو د توحید موضوع چې الله تعالی په مختلفو طریقو باندې د خپل توحید او یواله خپل ربوبیت او تصرف خپل قدرت او خپل علم دا په دلایل ثابت ای او دلایل بیا دو قسمه وای یا درې قسمه وای یو دلایل نقلی یو عقلی یو وحی امون ورته سلورم شامل کړي دلایل استقراریه استقرار معنا دا چې الله تعالی یو خبر او کی نو پاغه دلیل پیش کی نو بیا د منکرین نه تپوسو کی چې دې خبره مقابله کې کتا زفاره سره جواب دی نه اغه وای نو چې خاموش پاتې شي دې معنا دا چې هغه اقرار وکړ خاموشي هم رضا ده نو هغه اقرار وکړ دې ته وایي دلیل استقراری او بار تقدیر الله تعالی دا خپل توحید ثابتای دلایل نقلی سره دلایل عقلی سره او دلائل عقلی دا برهان بنل شي. او برهان هغه دلیل دی چې مخالف په خلی باندې زپ راکاږي هغه سره اس جواب نه وي. نو توحید دا یو اساسی شی دی، او دا اساسی او بنیادی شی معنا دا چې الله تعالی په خپل ذات کې وحده لا شریک دی، بے پخپل صفات کی وحدہ لا شریک دے، بے پخپل تصرفات کی وحدہ لا شریک. نہ اللہ تعالی سر بشریک نہ پیدا کی دا ذات کی، اگر سر بشریک نہ پیدا کی دا صفات کی، اگر سر بشریک نہ پیدا کی دا تصرفات کی. او اللہ تعالی بار بار دا خبر تکراری چ گورے دا قرآن اصل موضوع ہم توحید. قرآن کریم کے اللہ فرمائی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چې دا جن او انس په پیدا کړی دي د پاره چې دوی ته خداوندی معرفت حاصل شي، چې دوی خدای او پیژني. نو خدای به د خدای په شان پیژني، پیغمبر به د پیغمبر په شان پیژني. که پیغمبر دې پیغمبر په شان نو پیژند نو بیا کافر. اوس دا قاریانان د محمد رسول الله د نبوت نه انکار نه کوي، نه د رسالت نه انکار کوي، خو په کوم انداز چې دا غیر رسالت منل دي په هغه انداز باندې نه مني، نو موږ دا کافر دي. نو څوک خدای او په هغه انداز نه ومني چې په کوم انداز باندې هغه وایي چې ما ومني، نو بیا دغه سړی هم کافر نه دی، یا مسلمان نه دی، یا کافر دی، یا مشرک دی. نو توحید دا یو موضوع دی د قرآن په مختلفو طریقو اسلوبونو باندې الله تعالی دا ثابتوي. او دویمه موضوع د رسالت. نو مونږ چې رسالت وایو، نو د رسالت نه مراد د محمد رسول الله رسالت نه دی، بلکې رسالت یو عقیده ده، او دا یو کانٹینیوس او جاری پروسیس و دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع شو او پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارے دی ختم او تکمیل شو. او دا ختم مانا دار لکہ یو بلڈنگ دی تی جوڑے، نو خوچی بلا آباد شو دا رنگ دی والا ورکا و دروازی دی ورطاو لگو لے دروازو لے دی ام رنگو کا فٹنگ پکی ام برابر شو او دا استوک نی کامل شو، نو بس دی مانا دا چاہا بلڈنگ کامل شو. اس با بلڈنگ کسی نقص پاتے نہ دے، نو بعین ہی د کرنګ د ختم نبوت دا بلڈنگ دی، یا د نبوت دا بلڈنگ دی چې د آدم علیہ الصلات والسلام نشو، د حضرت ابراہیم، د حضرت نوح، د حضرت موسی او عیسی علیہ الصلوات و تسلیمات، او د ټولو انبیاء د دوی پروسس شو د تکمیل طرف روانو. لکه سړی په سکول کې داخله والی ماشوم ناول پرائمری وای، بیا د هغه نه بعد میډل وای، د میډل نه بعد بیا های کلاس وای، د های نه بعد بیا ایسوسییټ وای، ایسوسییټ نه بعد بیا بیچلر وای، د بیچلر نه بعد بیا ماسټر وکي، او د ماسټر نه بعد پی ایچ ڈی وکي. نو دیس از دیٹ از دی اینڈ اف دی سٹوری. بس دې معنا دا ده چې د متعلقه سبجیکټ کې کوم علم چې وو دا غي تک ځکه د تخصص د پی ایچ ڈی وکړه، نو دا د علم د حصول کومه طریقه چې وو کوم علم حاصل اول پکارو، بس هغه لاړو نو کامل شو. نو دا رنګه دا نبوت د دې هم دغه مثال واخلي چې د آدم علیه السلام نه والی نوح علیه السلام زمانه پورې د دې حیثیت د الیمنټری یا د پرایمری سکولو، د نوح علیه السلام نه ابراهیم علیه السلام پورې دا داسې و لکه مډل سکول، د ابراهیم علیه السلام نه والی حضرت موسی پورې دا داسې و لکه های سکول، د حضرت موسی نه والی حضرت عیسی پورې دا داسې و لکه بیچلر اف ډیگری اغستن سوار لسم کول، د حضرت عیسی نه محمد رسول الله پورې صلی الله علیه وسلم دا داسې ولکه ماستر او شپاړسم کول، او چې محمد رسول الله راغی نو بس په انسانیت پی ایچ ڈی وکړه، مسله لاړه ختمه شوه. یا یو بل مثال تاسو ته درکوم، هغه مثال دا چې بچه پیدا شي نو یو ګز کپڑا ورنه کافی وي، چې بیا لږ لویږي نو دوه ګزه شي، چې بیا لږ نورم لوی شي نو درې ګزه شي. خو د هر سړي تر یویشتو کالو پورې کم لیول چې دی د بدن، د دې نه بعد بیا اوږدېدل نه، بس بیا سړی په خپل ځای ودرېږي. نو تر یویشتو کالو پورې خدا شی یعنی مخ په بره دي، خو چې یویشتو ته ورسي نو بس بیا درزی کاکا راځي او ناپ واخلي او هغه ځان سره ولیکي، بیا ستا درزی ته تلو ضرورت نشته، بس کپڑا ورلیږه او میچ هغه سره لیکل دی. حضرت آدم علیه السلام زمانه نوح علیه السلام پورې دی یو ماشوم بچی و، نوح علیه السلام نه بعد حضرت ابراهیم پورې دی یو هلک و، حضرت ابراهیم نه موسی پورې، او د موسی نه عیسی پورې علیم الصلوات و تسلیمات، او د عیسی نه محمد رسول الله پورې دا د کپڑی لیول زیاتېده، ځکه چې دا زمانه او شخص ته او دا شخص اوږدېده. خو چې محمد پاک راغی صلی الله علیه وسلم بس دا زمانہ د دې یو لیول د پاغه لیول باندې ودریدا په انتها ته ورسیدا. بس محمد رسول الله مونږ له کچوا غستا وغیر علی راک وی دوم د دغه لبستا جامع کی قیامت پورې رسول پاک چرغه مولي یو نظام راک بس یو دغه یو نظام د قیامت پورې. تاسو خبره زین کی راځي ها نو محمد رسول الله نبا یعنی دا ختم نبوت مسله کتاب هم تاسو لولي ختم نبوت نقلی هونه کې ساتھ ساتھ عقلی اور منطقی بھی ہے جدا لاجیکل ہم دے دا ریزنیبل ہم دے ختم نبوت او باید چی ختم شے ہوئے ختم شے او ختم پا مانا تکمیل عمارت ختم شے ختم شے مانا دانا چی غور ورطاو لگی دا بلاو ایریشو ختم مانا دا چی بس کمال تاو رسیدو اس داستوک نے کابل دے رازا ورانا نو دور نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر نبوت ختم شے مانا دے کامل شے لہذا دا اس اضافہ نمبر دا شئی حضرت امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اغب ذکر رکو وی دا بلڈنگ مکمل شوے دے دا ستوک نے کابل دے اس پہ بلڈنگ کی خوئی سزائی نشتا چے کسی شے ورنہ نباسی خودی والنو کی یا بل زائے البتہ وی خلق چنوے عمارت جوڑ کی نیو تورکو نے کٹوائے والا پہ بلائی کی دی چی نظر پہ ہونے لگی وی دا نبوت بلڈنگ دا سے بلڈنگ دے تر اچھا نظر نہ لگی مرزا قادیانی تورکو نے کٹوائے دے اللہ تور کا چکت ازمہ کا بانے پریو نبات تقدیر حض میں کو رتاز خدمت کے چی رسالت دا چکل من ذکر کو رسالت بانے عقیدہ نو دا عقیدہ بساتے دا حضرت آدم نوال محمد رسول اللہ پورے ہر یو پیغمبر کو پیغمبر بانے او کت کر تارا سکتا پور چی تنی خبر چی دے پیغمبر وہ کنو ناغے کی بیاتا تا اجازت نشتے چی دا ہاں نا جواب ورگی بلکہ وہ چی واللہ عالم سڑے خسڑے ہو دے تعلیمات رنا کی مانا کرا تو سوکتے کرشن مہاراج اما چھے تعلیمات اسو گرم تعلیمات کوئی دیر خیستہ تعلیمات نوزن دا ویلشم چھے دے پیغمبر ہو کرشن مہاراج دے دیندوانو مشر دے صحیح نمائن دا ویلشم چھے پیغمبر ہو او نے تبدیل کو سکا اس اندو مذہب اگر خود دیندوانو خپل اختراع دا البیرونی لکلی دی البیرونی دیر لوے مورخ دے اگر وی اساسی طور دیندوانو مذہب لتوحید و رسالت مذہب دے اور زمانے تیرے دو سر اس مون دی خپل دین سر سا عمل کرے دے پس اندوار اور سنم دے عمل کو نو جے دے عمل کو اہل مکہ دا خواصاتی تو دے حضرت ابراہیم و اسماعیل تابعدار او فال اوردو او جے زمانہ تیرے دا نوی نوی سنے پکے پیدا کو نہ زاڑے پیستل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چے کر رہا تو دے ابراہیم ملت اس شے پکے نو پا دے بلکہ دے اگے ملت کا اعمال چو اگے لم حلیر وانا کڑے وا مثلا حج دا یو تصور چې ابراهیم ورکړ او علیه السلام د جزیره العرب د مکه نه د ټول جزیره العرب مشرکان براتل او گویا حج به کو حج خو کو په دې بنیاد چې د ابراهیم سنت دی دا غو طریقه دا طریقې سره ولا مخروان کړو نو حج به کو نو ابراهیم کو احرام اچو په بربند باندې حج کړو خو دې سړی دا به بالکل داسې بربند روان لکه څنګه چې د مور پیدا ای وی پا آغا جامو که پا که گناه کلو یا مخی و پا که گناه کو نو پا آغای که وی حج جائز نره تواب بکو دغا سبر بند بیا ابراهیم خوب ہوئی چه لبیک اللهم و لبیک لا شریک لکا لبیک خو هر چه دوی وو نو دوی بوئی چه لا شریک لکا الا شریک انتم لکو ستا شریک نشتا خو هون آغا شریک در لشتا چه تد آغی مالک یا غستا مملوک ناجی بخبر مملوک کل مالک سر شریک نی دیکان پا نفس از مکہ کے مالک سر شریک نی پا حاصل کیوں او اللہ تعالیٰ سرا خنوک نرسوک پا نفس خدای کی شریک نینا ورہ پا حاصل کی شریک نو دو تلبیئے داغی دا سی بیڑا غر کا کڑے وا بیا مونگا رمل کو پا دے تواف کی تا کوکی مدیو پا کی سیٹائے والے او تاڑے بیغا گور مطلب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتا ہوئے چرا دے آمالو خی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق نشتے علیہ السلام دا غرنگی ہر یو شیلا اگیل گویا حلیہ روانہ کڑے وا نیندوانو والا حلیہ روانہ کڑا نو شرک شو امون گولا پا حلیہ روانو دیرم شورو کڑے دا صحیح اسلام 50% کو مونږ ډیسفیګر کړی دی دا هغه دین نه دی چې کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته کوم اعمال کوو مونږ سود کوو کنه کوو وای رسول پاک ویلی دی مونږ غاڼې کوو کنه کوو کوو مونږ انډر پوډی کوو کنه کوو وای دا رسول پاک ویلی دی خو دې دین لوم به امولا خو دې خدای وای مولا خدای والے په مسله ځان نه پوي وای نه دا جایز ده جایز به عرفه خو دې به خو باسه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمائی چھے امت با قیامت تا نزدی ان یبیعو بیع العین و ان یترکو الجہاد فی سبیل اللہ و ان یتبیعو ازناب البقر چکل دی اندر پولے شروع کی او دی دو گوی لکے پورے ویزان دی او جهاد فی سبیل الله پری دی نو سبولا بیا په دین نه پوی چې د امام ابو حنیفه د امام شافعی د مالک او احمد په بیع العینه کې مسلک څه دی ابو حنیفه فرمای رحمت الله علیه چې نو بنه بیع خو جایز ده او دا دوی بیع فاسد ده او دا واجب الفسخ ده یعنی فاسد ده قانونی اعتبار سره واجب الفسخ ده او دا عمل کول مکروه تحریمی دی مکروه تحریمی حرام دی عمل کول مکروه تحریمی دی او مکروه تحریمی حرام دی اوس ملا خو هدایت کتل ده نو په هدایت کې ویلی و اذا باع بیع العینه صح البيع ولكنه فاسد صحیح نه بیع صحیح ده خدای دې بیع خو بس ګوره چې ما ابو حنیفه رحمه الله دا دې باطا او ست لار کولا ول دی او صاحبانو دی وجه د حرمت فتوا ورکړي ده چې دا ست لار کولا ول دی او د امام شافعی مذهب دا دی رحمه الله هغه وی بیع فاسد نه ده صحیح ده خو حرام ده صحیح معنا ک قانون کی چا چیلنج کړه نو هغه یعنی قانون ور سره اس نشي کولای خو مسلمان له پکارم ده حرام ولا کول پکار دي نو بعضی شیونه داسې وی چې هغه صحیح وی قانونا خو ناجایز وی دینا ناجا نه دی کول پکار لکه طلاق ور کول د شریعت طریقه ده د شریعت طریقه ده اوس چې سړی خو له طلاق ور کی نو موږ وبل دا طلاق صحیح ده خو درنه شو ورته خپل خور دي چې کوم خپل دي خور دي یا په دې خزه تپلې دي صحیح نو چې په تپلې دي نو دا طلاق واقع ده خو را طلاق ور کول څه کاروم کما رسول تپلې کی خو له طلاق ور کول ورته هم خکار دي خبر زين کړه دی وجه خو فقا ورته غزل مباحات او انمانه چا ته پوس کوئی وجدا قانوني هم ده او مبغوز هم ده خدای په دې بدمنی نو چې قانونن واقع ده نو خدای په بدمنی نو په دې تصور نه پوری ګو د دې معنا ما بد منل دا دي نو ور دې سم مثال شته چې موږ په پوښ ما او وېسه ما ستا غول غول کول خو قانونن به سکونه باندې سمټ نه خور لګای چې ګینه ته باندې کې اداکار یادې فق ګنده نه نو دی خو جاهز صحیح خو د چا ور سره مینا وشته چې دې را خاص ته وشته اریو سره نه خپل شوټ نه په نو په ګویا نو معنی نبی علیہ الصلات والسلام وی چې ابغض المباحات نو معنا دا ده چې دی اوې خو واقع شو خو الله بنا تاسو کې جوړ شو دا دی ولي ویلی دی نو مولایان اوس شپه وکړو بس مو چې شپه کړه تیر کې ودره حدیثو کې بس مولای اوس خو د مدرسو هم داسې عمل شروع کړل مفتیان دی او ټوکرای دا هغه کې هغه یې کړی هغه کې دو چې په کوم مفتی په ټوکرای باندې ناشته نو بس شګه دی بس مفتی راوځي دا مفتی دی انا اوس په مثلا نو پویږي چې مفتی دی اوس خو لا بل عذاب دی شیخ دا به شیخ دا کوم عمل چې مو دا شیخ الحدیث لقب تو شیخ الحدیث مولانا زکریا شیخ الحدیث مولانا عبد الحق شیخ الحدیث مولانا یوسف بنوری شیخ الحدیث شیخ الاسلام حضرت مدنی شیخ الاسلام علامہ روشا کشمیری شیخ الحدیث حضرت شیخ الهند شیخ الحدیث حضرت شاہ عبد البنی ان والله چې ویر کوي د عوام د وجه ته دی باندې جڑا پکار دی باندې بیا چې مونږه جڑا وکړي او بیا کې مولا ته وایي چې دا کار یره جنو ما بل اوس اره کوم یار ما خدای ټوله وټ پټکی بس پټکی بس نه پټکی نه تړي نو ما ته یو مړي جټو پای کوم چې اس کوم جنگي هم دغه واټو جنگي او با سره دا باندې نو کمی سو پتو او بیا له اور بازار کې چې خلک با خلکو با هغه وخت نیولې چې دې سنټوریم ته پاگل خانه تر سر په کار دي مولا صاحب ډیر خسرې او بس زین خراب دی ونیش مونږ لګیا یو د ناروا د پر لارې کولا کبه نکه ته مقتدای ته بنکه تا خلک ګوري تا کې بحث نه تا خلک ګوري تاکہ وہ استکبار نہیں تا تخلق گو اس تاخ دلیل نہ چا عوام اند غس اکثر اللہ غری رحمت کی وی مرگری خلق کزم دی وجہ خپل خرطوم نہ پری دی مون د خلق دی وجہ نو مونږ د اس بعد الموت بسر لسارت با والا بیگما تاس تدا ذکر کر چې کله مونږ رسالت بیان کو نو دین مراد دی حضرت آدم علیہ الصلات والسلام نو واخل تر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورې پیغمبران نبوت او رسالت مادام بیان کړو په محمد رسول الله باندې ایمان د دې تقاضا کوي چې په ټولو انبیا او رسولانو باندې به ایمان ساتي او مثال یې ما درکړو چې کته مانی یو سړی چې پی ډی کړی دا نو دا به مانی چې د ماستر هم کړی دی د بیچلر هم کړی دی د ایسوسییټ ډیپلوما هم کړی دا د های سکول هم کړی دی د میډل سکول هم کړی دی او د پرایمری هم کړی دا نو ما وګ چې آدم علیه السلام نو اخلي نوح علیه السلام پورې دا مرحله د پرایمری وا نوح علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام پوری دا مرحله د میډل سکول وا د نوح علیہ السلام نے حضرت ابراہیم پوری دا مرحله و د های سکول حضرت ابراہیم نے موسی علیہ السلام پوری دا مرتبہ وا د بیچلر دا مرتبہ وا د ایسوسییټ او هغه نو اخلي تر موسی علیہ السلام پوری دا مرتبہ د بیچلر د موسی علیہ السلام نے حضرت عیسی علیہ السلام پوری دا مرحله وا د ماسټر او محمد رسول الله راتلو سره دا پی ای ډی وشوا او پی ایچ ڈی اینڈ اپ سٹور یعنی مرحله ختم شو دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خاتم النبیین وګڼل شو او خاتم النبیین په دې معنا چې د نبوت تکمیل شو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم راتلو سره لکه بلډینګ چې مکمل شنو بس اسکار پکې پاتې نه دي نو مکمل شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې راغی دغه بلډینګ مکمل شو څنګه ځایږي اوس محمد رسول الله چې منی صلی الله علیه وسلم ایمان دار چې ته آدم پیغمبر باندې علیه السلام نوح پیغمبر باندې علیه السلام ابراهیم موسی او عیسی او یو لک سلیری زړه کوم بهش پیغمبران دا ټول پیغمبران باندې اوس په دې باندې ایمان ساتل دا د قران کریم دوه موضوع ده اهم موضوع او دریمه موضوع هغه د باس بدل موت چې د مرګ نه بعد به ژوند راځي اوس دا ژوند د مرګ نه بعد دا داسې یقیني لکه څنګه چې شپې پسې نور راخیږي او نور چې ټوله ورځ اوچلیږي نور پسې شپه راځي نو دغه رنګې دا د مرګ نه بعد ژوند دا هم دغه رنګې حتمي او یقیني دی او دغه وجه ده چې د بقرې په اولینو آیتونو کې الله تعالی فرمایي الذین یؤمنون بالغیب ایمان داسې شی دی چې دا په هغه شی ساتل دي چې ته پې نه پوهېږې تا نه لیدلې دی ته بوی کړې دی نه دې سکلې دی نه دې ټچ کړې دی نه دې اورېدلې دی پې ایمان ساتې الله مونږ لیدلې هم نه دی مونږ بوی کړې هم نه دی ټچ کړې هم نه دی مونږ اورېدلې هم نه دی خو ایمان ساتل پې لازمي دی یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک انبیاء تا کتابونه راتلل وحی ورته راتله دین مونږ هم بیا په دې دین مونږ دین نبی ته راتلون کې فرشته هم نه ده کتلې مونږ دا هم نه دي کتلې چې دا فرشته وا دا پیغمبر ورته مخامخ هو اول یې کتاب ورکې دا واخله دا تورات دی دا انجیل دا قران دی دا ټول څه په حواس هم نه معلومي ایمان په عقل هم نه معلومي خو مونږ په ایمان ساتو خدا آخرت په حواله الله تعالی د ایمان ذکر نه کوي دی یقین کوي و بل آخرت چې کله مونږ نه سوچ دی وکړه نو دې خبره باندې په خپل پوه شي په پیغمبر وینا ته په کوم ضرورت نشته چې دا سر ډرامه خو نه الله تعالی دا دنیا پیدا کړې ده دا خدای سم مووی خو نه خو را فحسبتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون دا تصور دی یقین الله تعالی مونږ نه تپوس کوي تاسو دا خیال دی چې ما تاسو سره ډرامه باندې پیدا کړی او دا چې تاسو ما ته واپس نه راځي الله تعالی دا آخرت او د باس بدل موت تصور دا دی یقین پر لفظ ذکر کې چې و بل اخرت هم یعنی معنا دا دا چې کله ک عقل دې استعمال کړ است عقل به متا ته وي چې د مرګ نه پس ژوند او داغه وجه دا دا قران کریم کې الله تعالی دې مرګ نه بعد ژوند د دې بار بار ذکر کې مختلف امثله او سره الله تعالی فرمای چې د ازمکه وچه پرته ایفا اذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج الله تعالی فرمای چې دا مړه پرته هیڅ ژوند پکې نه پکې نه پکې سبزوی نه پکې بل څه شی وی نه ژوند د هیڅ نوعیت پکې او خدای وایي چې باران په اور او به په نازل کم نو دا را اوپر سیږي دغه حرکت پیدا شي او بیا مختلف قسمه گیاهونه را زرغون کیږي پیدا شي به تر کې باران نه کېدو چې باران وشو اوس مرغه ورته بیا پیدا شوه واپس برابرلی چینجی او بیا پیدا شوه چیندخان او بیا ټرنټری اواز کړی ځکه ژوند پیدا شوه الله تعالی فرمایي چې و انبتت من کل زوج بهي بیا بل آیت کې فرمایي چې کم پروسس دغه دی روزانه ته ګوره په سترګو باندې ستاسو سترګو وړاندې چې دغه سکیږي نو بل ځای الله فرمایي کذلک الخروج قبر نراوتل بعینه او دی وجه نه حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې قیامت د پاره الله تعالی به نفخه اولا او نفخه ثانیه مې سکي سلويخ کار دی اسرافی چې نو بهش پیلې وای خلک به ټول فناش او بیا دې مش پیلې چې وای ایسره به خلک بیا را جن دي شي رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دې دواله په مسکي د سلويخ تو کال وقفه او دغه د سلويخ تو کال وقفه په دې کې په کافر باندې په قبر او برزخ کې عذاب نشته وجه کړه دې مش پیلې وای شي او دوی را پاسو نشي الله تعالی فرمایي قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا مراد الرحمن وصدق المرسلون كافر بموي چدا چام د آرام نرا پاسو لزګ عذاب پېشت من بعثنا من مرقدنا رقود خوب دوي چې دونګي خوب لمون چارا پاسو فرشتي ورته چې هذا موعد الرحمن زوم اخر ورته چې الله تعالی وعده کړو صدق المرسلون پیغمبرانو ویلي وا او رښتیا ویلي نو دا سلويخ کاله کله باران چې وشي او بیا دام تاسو ته معلومه ده چې نفخه اولا سره به یو زلزله راځي، نفخه اولا ثانیه سره به دویمه زلزله راځي. د لومبۍ زلزلې ذکر د سوره حج په اولین آیتونو کې ذکر دی، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. الله تعالی خپل پروردگار نه ویریږي، د قیامت زلزله دا ډیر لوی مصیبت دی، دا یو ډیر لوی حادثه ده. او الله بس یو مسا یو لغون بیان مو ته وکړه چې یوم ترونها تزهل کل مرضعات عما ارضعت. واقعا قاضی شریح په حواله باندې مشهوره ده، حضرت داود په حواله مشهوره ده چې دوه خزي دا غوی بچی و شرط اسپتال کی یا نرسری کی یا چرت چو، یو مرش بل جوندے پادشو، دوالو دعوی اکڑا چی دا جوندے بچی زمان دے، آنکہ چکم غلط دعوی کورا غیت ہم معلوم ہوا چی دا زمان ندے، او چکم صحیح دعوی کورا غیت معلوم ہوئی دا زمان بچی دے. داود علیہ السلام اگے باندے سبوت ہوتا چستا ولی دے، زکاہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ نو کرین اس وسان خبر دا ستا دے کستا دے بوجھے لے بٹ رہے دے اس نے بٹ رہا کہ ڈی این اے ٹیسٹ رکائی تو خبر ہو معلوم جدر چاپ لڑ دے دا وینہ دا چاہ دا دا جینز دا چاہ دی ناغو خدا شہم نو نو داود علیہ السلام تو اسلام فکر مندو بس یہ کہہ لکی ہوئے خبر جلات دا وی تو ورشا یو چال رانا نور سے فیصلہ خونو کی گی خبر دا بچے با نیم کو نیم با یوی لورکم او نیم با بری لورکم لیکن چیسے خبر فیصلہ ممکن ندا نو چې لکه می بچے او حقیقتا نو فورا پر جڑا شوا او پچو شوا دا زمانہ دیدار دیدے دا زمانہ دیدے دار دې دې له ورکا نو داود علیہ السلام دا خزل ورکا یو ګور دا خاموش نه استوا زکه دا دې بدن ټوکړل دې ته پیس حرج نه پدې خو وختل دا چې دا مړ شي زما غوړ شي چې دا مړ شي خدا ستا بچي له واخ نستاش نو اوس د مور او لا سره دا محبت وي چې هغه ژوند دې غواړي اگر که په دې ګرګو حالاتو کې دا بل چا غیب ته هم دې نه غدي تم تیارې وای چې کم اس کم د مرګ نه بچي نو الله فرمایي د قیامت زلزلہ دا دومره مهیب او دومره لوی hebat دې ترونه تسهل كل مرضعه عما ارضعت چې دا پایبر کون کې خزا دا به خپل بچی نه تعلق شي ولري به وګور دا hebat دوم رضعت دي وتزع كل ذات حمل حملها حامله او باربردار خزا دا به خپل بچی به وخت او غرزي وتر الناس سکارا خلق به ویني به هوش وما هم بسکارا الله وي دي بس شراب نيس کړي ولكن عذاب الله شد خدا خدای عذاب دوم را سخته چې دې خلق بس ختم شي د خلکو به عقل ختم شي. نورم بره زلزله دا یې دغلته ذکر کړی ده. او دویمه زلزله دا سورې زلزال کې ذکر ده، اذا زلزلت الارض زلزالها چې کله د ځمکه اوجړه کول شي په مکمل جوړه کولو دا زلزال اضافت ضمیر د ها ته، ضمیر د ها چې مرجع زلزله ده یا مرجع ځمکه ده، اذا زلزلت الارض زلزالها چې کله ځمکه اوجړه کول شي په جوړه کولو د ځمکې سره، یعنی جوړه کولو د ځمکې معنا دا ده چې اټس کیپاسټی چې سوره دا خوځېدای شي دومره به وخوځي، یعنی معنا دا چې په سکیل باندې دا پیمانه کول نه شي چې دا 4.7 وا که 5.2 وا که 6.3 وا، یعنی دا زلزله د کم لیول وا. الله تعالی وایي چې بس اخیری میټر د لس درجه دا په لس درجه وخوځو نشي، نو په لس درجه خو چې خوځېږي دا خو بلا صحیح چې سپین کیږي بلا کرے پای ته. الله وایي چې اذا زلزلت دا بده محور یمین دا په دې سپیس کې دا سي ګرځي لکه پای چو ګرځي. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها دا ځمکه بخپلې دفینه خپل خزانه هغه دغه سي بار راو ګل وقار انسان او مالها انسان بوې دي باندې سو شو يوم اذن تحدث اخبارها. الله تعالی فرمایي دا هغه ورځ ده چې ځمکه بخپل بیان بخپل کې بیان ربک او حالها چې ما نه استری شي خو خدای حکم دی الله بین ربک او حالها یوم یزی یصدر الناس دا ورځ هغه چې خلق به د قبرونو راوځي ګډ وډ لیرو اعمالهم چې دوی تر دوی کردار خو لږی دا ته وي الله تعالی ابو دا ته وي ایسو به انکار نشي کولای او زه یو نو دا ته وي او لیرو اوس دا زلزلہ چې دا کړای سلویخ کال مسلسل باران نه بعد چې دا زلزلہ په دې ځمکه راشي نو دا ځمکه او بلاشي او بشرتول شي کدی یو سړی د بدن اعضاء او جوارح دا په ځمکه منتشرم پرته خو یو میگنیټک اثر به پیدا شي چې دا اجزا بر دنیا د مشرق او مغرب نه یو بر سره وټچ شي او چې څنګه وټچ شي نو اټومیټیکلی یو باډی جوړ شي. او نبی علیہ السلام فرمایي دا سه په پړک بلاوځي لکه ګمانډه چې راوځي. پیغمبر علیہ السلام زموږ د پویور لپاره جيبه مشتار نه ورکړي چې دا ټول انسانان د رزمه کې دا سه په پړک راوځي لکه ګمانډه پیږي کنه پیږي خړېډې پیږي کنه پیږي موږ ورته له خبر عربي کې ورته کومه اوي حضور رسول الله صلوات و سلام فرمایي فخرجون من الارض كانهم ماتون دای بداس راوزی زکه یو فوټه ده نو ګټه په دمه دمره ګمانډه پړک کوي الله تعالی فرمایي د سر نه واره خو پورې خو نه واره سر پورې انسان په پړک کې لاره فلان کې کاکار اوت نو عزیزانو عرض مې کو استاد خدمت کې چې دا شی دا سره چې دا عقلی دی دیو چې خدای وای او بل اخرته هم زکه واستو ګوره یا دا زما حرکت ده دا لاس مې دی زو چې حرکت نو ورکو دی حرکت ورکو ته عمل وای دې ته فعل وای اوس دا فعل او عمل چې ما وکړو ندیو نتیجه مرتب شو او نتیجه دارا چې لا دا لا د دې ځای ته منتقل دغه عمل نتیجه ده کته وای چې عمل دی او شی نتیجه رې پېنی د دې امکان نشته یم چې کله تعالی سره راس وکړل نو نتیجه دارا چې دا لا د دې ځای نه آغا ځای ته لاړ اوس کته وای چې زه به دا عمل کوم خو به دې نتیجه مرتب کیږي دا د عقل خلاف دا د منطق خلاف ده دا د مشاهده خلاف ده نو الله تعالی آغا دوي چې تعب اس نه پیدا صحیح بیا ته په دې دنیا کې اعمال کې غرزی را غرزی کې نه پاسه خریش کا کې ملاس خبرې کې ود کېږي ویخېږي بازار ته چرته شي ټول اعمال دي نو کته وای چې اعمال دی یو نتیجه به مرتب نشي امکان نشته دا د عقل تقاضا چې په دې نتیجه مرتب شي اوس هغه نتیجه به شي نتیجه دا د انکار خیرن فخیر او انکار شرن فشر چې کله اعمال خې نتیجه به په مرتب کیږي او که اعمال بدی چ سورہ زلزال کہ اللہ فرمائے یعمل مثقال ذره خیر یرا ومن يعمل مثقال ذره شر یرا سوک چ عمل کئ دی یو ذره په مقدار د خیر دا بل توینی دی یو ذره په اندازه د شر نو دا بل توینی نو باز بعد الموت دا هم یو حتمی مسله ده او یو قطعی مسله ده یو یقینی مسله ده نو باید چې د اگې د پاره تیارې وشي قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې وتقوا یوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اغه ورځ نو یری گئی یا غیر ورځ ته تیارې ونی سي چې پکې مړ بتاسو الله لا بوتل در بنو ميا بادشاہ دې سليمان ابن عبد الملك ابن مروان نو دې حج ترا غلو نو چې حج وکړو نو د حج نه پس مدینه منوره تلار د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسجد او د هغه زیارت ته انو بیا د سره گویا خپل ولی عهد کراون پرنس ورته انګلیزی کې چې ورپسې بادشاہ کیږي کراون پرنس ور سره حضرت عمر ابن عبد العزيز رضی الله تعالی عنہ هغه ته عمر هغه ویجی وې ته یو کار نه کیږي هغه څه په چې دا سړي پته ولګي چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د صحابو نه استفاده کړي دا غي شاګرد پاتې هغه یې لیدلی هغه یې سره پاتې هغه ویجی بالکل وکم ناغه مدینه منوره په خار کې ګرځیدو او تاسو کو ویسو تابعی جوان دې دې د حضور صاحب چاګیره تسوي تابعي ویسو تابعي ژوند دی ورته یار دا خو ډیر زړه شو تابعان خو هغه جنریشن او هغه نسل ختم شوه یو بډا ور سره ملاو شو ناغه نه تاسو کو ویسو تابعي دی هغه ورته او اک یو ژوند دی په خار کې نو سي ځکه دا خار خلکو سره طبيعت نه لګي و هغه چې زمون په زمانه کې مو خو صحابه لیدلې دي دا تاسو څه کوئی دا کار خو کافرانو کو دا هغه زمانه خبر او دا خار خلکو ته وای چې تاسو کوئی دا کارونه کافرانو کول مخ صحابه لري خو دا کار وکړو نو طبيعت نو ما سخت دي نو هغه په خار کې نو جمعې مجل چې عمر راشي د سارانا نو بس صرف مونږ کوي ازي په مخ او جاسر خبرې نه کوي وی هر یو سړی دا غواړي چې سره ملاس پیلاو کا چې سره لاس نه ملو بس دې د جمعه نو زی واپس دي سارا تا وی ها نو زب سنگ ورته ورسم نو هغه ته په لار برابر کوم نو الته برابر چا کوټه سي بس دا غو کچا کوټه را پکې اوسي هغه دې بيبي دا بچي دي الته اوسي نو بس د ته لار برابر کړ چتلو تلو هغه ځای کچا کوټه چا ورته کوم نه خبر کړی وره ته ور ورسید نو د دروازه واله نا تابعی عالم ډیر زوړ او ډیر بډاو خپل نیم ګړو د حضرت ابو هرره رضی الله تعالی ناظم مرادم شاګرد د ټول عمر ابو هرره سره تیر کړ اره دنو سلام ابن دینار اعرج رضی الله عنه اعرج وی ګډ تا سلام ابن دینار اعرج یعنی ګډ سلام ابن دینار خو مشهور په علاقه کې په ابو حازم باندې ابو حازم رضی الله تعالی عنہ ابو حازم سلام ابن دینار اعرج دروازه والا بار راوت مل السلام علیکم کینو اوس د عربو جستری واج دی مون کو چای راو هغه بس ستوان اس سرکاو دا شین نه بیل مستیا کی یک جری به راو وستی ناغه ور راړ به ورته مل مس خدمت علیکم ناغه ورته بادشاہ راغله حج د پاره او زیارت د نبی کریم راغله صلی الله علیه وسلم تابعی سره ملاوی دل غواړي نور تابعین خطول وفات دی ستا چا درک را درک چیو صاحب جوان دے دے نو تا دا غالم چی کتب بادشاہ راشی و بادشاہ سر ملاو شے نو سلام ابن دینار ورطوی چی زولی بادشاہ سر ملاو شے سما خو بادشاہ سر ضرورت زو نمائدہ کمون تک تب بتانے دار سر ملاو شے نمولا دا سے گیرہ دا سے خواہ صحابه ما باجوبون بواجه دینه غوزن تیار کیو کوم خود که تانیدار سے موستری عدالت بادشاہ خبر وا سلام ابن دینار اعرج رضی اللہ تعالی عنہ اور تیز بادشاہ سره ملا شو تو بادشاہ باندې کوم وینځم اخو بادشاہ ضرورت نو بس هغه عمر ابن عبد العزيز رضی اللہ تعالی عنہ هغه ورته خرج جبل عرش السلام علیکم نو سو قدم یې واغستل سلام ابن دینار ولا واز ورک وی تراشه دی واپس لاړو او کراون پرنس او سره خو پټ کی سره رضی عالم خبر باندې اس بدن منل چې خو لوی لوی عالم دې دین بادشاہ او بادشاہ یې د مقابله کې پولیس شه نو له واز ورک نو عمر ابن عبد العزيز را واپس شه نو ورته وی چې بس یو آیت په فورن ځین کې راځي اتی الله واتی الرسول و اولی الامر من د خدای و منی به پیغمبر و منی او د ارباب اختیار و منی چا و منی د ارباب اختیار نه بادشاہ و منی د حکمران و منی نو په دې آیت بنیاد باندې رسول اعظم نور سر را روان شه چې کړه د هشام د سلیمان زای تر اورسل چې کوم ځای غدې رو عمر ابن عبد العزيز ورمنډه کړه به خلیفہ زر رو دا دا به داسې تط پت مولا نه دی اخو بالکل داسې لې چې په یو دې یک مېر په پوزې په سمیر روان دی نو بادشاہ هم اد سړی زوی اغن پټکې په سر کو او نه پیدار په خو کو پیدل او خپل لی ور رامن ډکړه او ډیر احترام ویجی او غلط فهمي زدا کې معذرت کوم به وی ما عمر ته وی چې ته سو پیدا کې چرته وین زب ورشم د ویجی تاسو لګلی در کو دا خو ډیر زیات یو دا وی دې خبر باندې کوشش غلط فهمي او شو زکه تا ونه لوی عالم ما طرف تر اتل او راوستل دا خو د ادب خلاف دی باید چې زرا غلې وینې ما راتل غوښتل خدا عمر ته خط بیا غلط فهمي ناغه ورته بس چې سم شوی ستا مقصد سره خبره نه سره ناغه ورته جی تاسو بس سکي چای شربت فلا ویزیس نسکم ویزیس نسکم پر تی وی خا پیجی ما زبر به تاسو خطر شم اوس دې مادم وخت ځای کړ دوره مزل می وک او ویزا یو پتا پړو نو اوس دا مقصد چې دار اصل به مقصد شي اسه وخت نو ته وای چې سوای نه او مان تپوس کا ناغه تنه تپوس وک ویجی بس یو خبره تپوسم چې دا زمونږ ژوند سره وړي دوره مینا دا دنیا سره او اخرت سره مودا مینا نه صحیح نو اس کا زمانہ انہیں ملاوے نہ خوبص صلی اللہ پتو ہے کہ بند آخو انسانی تبید ہے وہ فرانڈنگ سے آخو صلی اللہ ابنی نرار تابعی عالم دے اغورت خربت دنیا کا خربت آخرت کا عمرت دنیا کا وید آخو یہ دیر آسان خبر دا تا آخرت بیران کرے دے دنیا دے عبادہ کرے عباد ہے روائے تو سوک کلوا لیکن تا دنیا روانہ کرے و آخرت دے عباد کرے نو تا ارے افرے چے نوے کور جوڑ کی ویدی دے سبا جو عبر آئے بزم خوشحالی جوڑ نو تا خو آخرت روان کرے دے او دنیا دے عبادہ کرے دا نو دا عباد ہے روانہ تو سوک زی ورته یی دال سی نو بیا ایت نه دویم تاسو کو ورته یی مون به خدای ته څنګه پیش کیغو حضرت سلام ابن دینار رضی الله تعالی عنہ ورته وی وی یو نیک مطیع او فرمان بردار بنده خو بداسه پیش کی لکه طوفانی شپې غستئی حواس کار نه کوي کور وطنی معلوم چې کوم لار باندې زما کور دی نو داسې اوتر اوتر اوسه به درکه مونږ ته ایدل غونې ګرځي او تور تم دې ګړې دا باران دې کور لار وطن دې معلوم هرڅه دې ګډوډ شي زین کار نه کوي او ناس او په یو کوڅه وردل شو نو چې وی کته نو مخ کې خزم ناس ته بچی هم ناس خوشاله شو غیر متوقع طور خپل کور ته ورسیدو سمره به خوشاله ویجی له خوشاله خو باډو انتها نه او کوم سړی چې تابعدار نه بلکې وانټډ دی مطلوب دی پولیس ته نو چې دې پولیس نه تختی یو ځای بل ځای پټیږي ناس او پولیس سره مخ نه راشي او وینې سي ها او بیا راونی او بادشاہ ته مخامخ کی نو یې سړي خیال لید نو بس د باندې خبر ساعت د مرګ دی یو یو منټ په دې مرګ کې ریږي وی به عین هی دا کیفیت ده که په اطاعت کې وخت تیر کړی نو دا څه لکه رخصه وي د کورنا او ناسا په کور ته ورسېدي او که په عیسیان کې وخت تیر کړی نو دا څه لکه چې پولیس ته مطلوب وي ناسا په دغه لاس لراله او هغه عدالت ته مخ کې کړی ورته وی چې الله د پاره الله سره زمونږ د پاره څه شي ده نو هغه ورته وی دا خبره خو د قران نو ته پوسا وی چې قران کې دی باب کې سری ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جهنم کته نیکی نعمتونه دی کته فاجر فاسقی تاره پر بلیدون کې اور دین نو بس وی استاد ځان لخ پیسې له خپل اوکا چې ته نیکی او که فاسق فاجر نو دا سنور ته پوښتنه تم کړو سلام ابن دینار والا جواب ورک نو بیا د ورته وی زستا سره خدمت کول شم ورته ما خدمت ضرورت نه ستار تاره دی پر نه راځي ته ما سره خدمت وکا نو ورته جی ما ته نصیحت وکا وی بس نصیحت خدای نه لچ خدای نه یریګه درعیت په باب کې نور تعالی نور سنس یم منځونه ته کې حج لمرا کړي عمره لمرا کړي او زیارت د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نو زده بحث بعد الموت یا د مرګ نه پس جوان دا یو یقینی امر دی خامخا به راځي دا سقراط دا یو ډېر لوی فلسفي کې فلسفیانو پلار دی صحیح د دین سماوی تابع نو کله فترت زمانه کې چې پیغمبر وختوم نه ملاو شوی او زده سقراط د خپل فلسفي بنیاد باندې لګیا دی عجیب سوچ به کو د خپل خیالاتو په بنا اس ما یزای لیکن هغه کې مول خطاب درې قسم وی یو عالم یو عامیانه یو عالمانه یو فلسفیانه خطاب سو تقریر او بیان سو قسم یو عامیانه یو عالمانه او درې فلسفیانه نو عوام تبع عامیانه خبره کې دا تاسو باندې شنو خرو خرګاډه او دې سو خبر زکو چې دا بیان انداز دی چې عام خلک ذکر کا عام خلکو ته عالمانه بیان دی وکړه نو دې سره به انتشار او فساد پیدا کیږي ځکه به خبره پويږي انتشار او فساد پیدا کیږي او کده مولیانو مېز کې فلسفه بیان کړه نو بل ته الحاد او کفر فتوا به باندې ولګي کافر بږي کې دی به پرې دین کړه دا راځي دا پورت د بهر دا نو د سقراط او د افلاطون فلسفي نه مولیا ته شروع کړي یا د شیخ شهاب الدین مقتول یا د ابن رشد الحفید یا د ابن رشد الجدر یا د امام غزالی د امام رازی نه فلسفي د مولیانو پر ذهن کې راځي نه کنده راځي نه بسای پوي ته ګمرا شوی دا مولیا چې دا ګمرا ځکه چې هغه خو امام رازی هم کافر کړو امام غزالی هم کافر کړو حافظ ابن لمی هم کافر کړو الدین مقتول هم کافر کړو ابن رشد الحفید هم کافر کړو مولیانو معاف کړی نه صحیح نه دی وایي یعنی عوامو ته عوامي بیان عالمانو ته عالمانه بیان فلسفیانو ته فلسفیانه بیان او کدا ترتیب دی ګډ ورته عوامو ته عالمانو خبرې شروع کړي وایي کې به انتشار او فساد پیدا شي او کاروبار ته فلسفي خبرې فساد او کفر فتوا لګي وایي دا بلا بلا کافر شي دلا کی ده کډ وړشه نو بار ته دی ارز می کوستا خدمت کی چې اوس دا باس بدل موت ای او بالکل د عام مزاج خبره ده ځکه الله بالاخره یو قانون وي چې کله نو سړی ځان له تنهایی کی نو دی وای چې لاته مې رکت ورک نتیجه په مرتب کیږي د شپتا بیا سل کار جوړ مې دنیا کې تیر کړ خمه وکړو بد مې مو کړ نو په دې اعمالو به ست نتیجه مرتب کی بس دا لاره مرشو خبره ختم شو الله تعالی فرمای افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا یعنی ته وای چې بس فاسق فسق باندې ژوند تیر کا مؤمن په ایمان ژوند تیر کا عمر په دوه وړاندې خبره ختم شو الله استاد اخیال لا یستم الله تعالی فرمای ام نجر المتقین کالفجار ام نجر المتقین الله تعالی وی داخد خرطوب تصور دی چې اوسړه وی اوسړي ټول عمر په نیکه کې تیر کو بل ټول عمر په بدای کې تیر کو عمر ګران بس دوه یو برابر شو دوه چرته یو برابر دی دیو له بنا زنا هم ورکی دبل تر ډنډن سی الله تعالی ګور څنګه عقلی خبره کې استا عقل نه پوز گئی چې ستا سخیان د جبل دا مرګ راغنه بس خبره ختم شو الله وینا دا كيف تکفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون مشرکین مکه هغه بر پیغمبر علیه السلام دعوت مختلفو طریقو سره هغه بیرت کو به ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدار هغه وی دا مرګ او ژوند خو زمانی یو چال دی بس دا چنی کې سوق پیدا کیږي او سوق مړی یعنی دا زمانہ مړول کوي اوبه چې زمانی مړ کړي وخت مړ کړي ها نو بس مسله ختم شو او دی وی چې ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن مبعوثين دا پیغمبر چې وی مرګ پس ژوند دی نو بس دا هغه مرګ یاري چې مولا کړه پیدا نو مرګ نو چې نو دی دنیا کې نه نو هغه نه بس دا ژوند پس دا بس مسله ختم شو خو دی پیغمبر ته غلط فهمي شو چې ان دا به مرګ راشي دی او څنګه را نه نو بدا چل کو ته پیغمبر اسلام خبر الله تعالی ور طریقہ ادا سے ہوئے وی کیف تکفرون باللہ زما سچ کما خبر کو میری سے ڈرامے میں کوئی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا دا تاسو کوم شی ته مرګ وای چې کله پیدا نه وای یقینا تاسو نه وای نمړ وای فاحیاکو خدای پیدا کړی ثم یمیت بیا به تاسو مړ کای ثم یحییکم بیا به دین تل به موجود ثم الیه ترجعون بیا به خدای ته واپس کو نشي او قران کریم کې الله تعالی فرمای چې دا کافران چې دا قسم ٹیسٹنگ کو twisting twist دا دې طریقې سره twisting کو خبره تاور را تاور پیغمبر سره دوی بند قیامت پر چا کی وقالو ربنا احیتنا استتین امتنا استتین واحیتنا استتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل سوره زمر کې الله تعالی وشه دا کافران دار اخر زمان دا بند قیامت پر وای شو اوس نو اوس مو سر به خلاص بل انسان کې هو سر به خلاص وي اوس به سر خلاص چې دا خو دو مرګ دو جنت دو مرګ یو مرګ او چې دا پیدا نو یو مرګ دا چې دې پیدا کیږي نو بعد را باندې راځي صحیح یو ژوند دا چې نه پیدا نه پیدا شو او بل ژوند دا چې دا استاد مخه ته ولاړو نو وقالو ربنا امتنا استتين واحيتنا استتين فاعترفنا بذنوبنا تا دوزل مونږه په مړو حالت کې وساتلو دوزل دې ژوند دی کو مونږ خپل ګنا منو مونږ خپل ګنا منو فهل الى خروج واپس دتلو سلاش دے تلو واپس دتلو لبو تا گوی یا پتے زائے دے التا بزے ریتوم بلے تڑیر رامی نازدان آرز میں کو چی باس بدل موت دا یو واقعي یقیني او حتمی خبره ده د عقل په تقاضا باندې. دیو جره اخرت د پاره الله تعالی د ایمان خبره کې دی یقین. یقین هغه شی دی چې تا په خپل علم باندې په خپل او شی معلوم کو په باندې سر خلاص شي. دې ته یقین وایي. دې ته یقین الله مونږ معلوم کړی د پیغمبر په وینا. صحیح فرشتې هم باندې کړی د پیغمبر په وینا. ایون د پیغمبر نه سالات هم معلوم کړی دی د پیغمبر په وینا. ایون کتاب هم معلوم کړی دی د پیغمبر په وینا. خو الله تعالی وایي آخرت په عقل باندې هم معلوم او دې ته د پیغمبر د وینا ضرورت نشته. د دې وجې هغې باب کې وویل ایمان یؤمنون بالغیب. دې باب کې وویل ایقان و بالآخرة هم یؤمنون. والصلاة والسلام صحابه اجمعین. اللهم ربنا اغفر لي هوادتنا وهوى الأحبة منه في سودائه. د یو بنده چې چا سره مینه پیدا شوې ده عاشق شوې دی نو که ډېر خلک یې هم ملامته کوي مشران دي کامزور دي که کشران دي که خلک ورپورې خان دي هم د دې پر دې خندا او مسخرو باندې هېڅ څه کار نه وي. او دا مې وجه دا ده چې د دې نصیحتونو د خنداګانو او مسخرو د دې تعلق د دماغو سره دا تر دماغو ورسي خو د زړه سر کې ته راسي د زړه دننه نه ځي آرام کې دا محبت د زړه په دننه سودا کې پروتي یعنی لیکن مرکزی نقطہ چیزا لہذا آگے تک کوئی اپروپ نہیں کی تھی نہ امن مطمئن سنگرشی نہ نیورو کارڈیالوجی. قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تعالیٰ فرمائی ما انسان پیدا کرے دے اور وہ پدی پوئیو چرد پقلب و دماغ کی سشی سرخیگی نما تو اس پہ سو بھی نفس و نفس کلا کلا دماغ والے کی گی کلا بندہ والے کی گی دیو جما تا جمو کلا جمو پدی کوئی جلد کر دماغ کے سر سر کی گی کلا خبر بندہ کی سر کلا دماغ کی سر کی گی. اور اللہ تعالی فرمائی جے دماغ کنوے کئی ضرورت دا اپروول دا پارا او زری کنوے کئی دماغ دا فالو کول دا پارا جے دماغ لانی او غلط خپل خبر دماغ دا او بیا داسې معاشره کې الله تعالی اوریدو ته الا ا چې داسې په زور دا سټیرینګ ټانک په واپس راوګر خو سټیرینګ هم دوره سخت شوی دی چې تاوی کتاویږي زما خو نه تاویږي تاسو خو زما کې خو به ګریسه جوړ غواړي ګوره کتاو شنو. نو الله تعالی دې مونږ د دغه ذهنیت نه راواپس کړي چې مونږ ته روا کم از کم روا ښکاره شي ناروا روا ښکاره شي. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم. اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا في الاخره وصلى الله وسلم. استا خبر بیا تر کوي نو ابن عباس سے گئی چې الف دا ابریویشن دی الله او لام دا ابریویشن دی او مخفف دی د لطف او میم دا ابریویشن دی د من. نو لطف مهربانی تو وی من احسان تو وی نو الله لطفه و منه ذالک الكتاب. ابن عباس سے کوئی الله دا کوئی مهربانی او احسان دا قران یعنی دنیا کې ته دین او احسان پر دې ابو یوسف سے رحمت الله علیه هغه تا بادشاہ وې وی مسله دا هغه ور تقسم مسله وی ز یو زل غوسه شو مخزه سره نو ما دې وی چې ته دا نور پته نشته څنګه ودی دا نه جهه سی په ډیر په خواږه نو ما وی چې دنیا کم نعمت وی نو هغه په دې نور سره د خاوند کوټ ته لګ دنیا کې په دور نعمت نه شي شمارلې نشي شمارلې نشي صحیح او زه ټول پوره کولې هم نشم. نو په دې سم نه بس څنګه کوم قسم مې کړې ده ابو یوسف رحمت الله علیه ورته چې ډورې سره دې به ما او واړه نو ډورې تیار شو. نو ابو یوسف سره برا کنه قرآن را واغست به دا قرآن کریم د دنیا او د آخرت ټول نعمتول له شامل نه بس وی چې قسم نه خلاص وي دا باندې کفاره را نه ولا نو ورته ورګه بادشاہ ته قسم نه خلاص نو الله لطفه و منه ذالک الكتاب الله تعالی د هغه مهرباني او د احسان ده د قرآن کریم دا قران دا قران کریم نه نو احسان بد نشي کېږي دا قران نه الله تعالی او مخلوق باندې او پټوله دنیا باندې یو لوی احسان دی وجه چې دا قران سره دا دنیا مو بادیږي د سره هغه بل دنیا مو بادیږي. قران کریم کې الله فرمایي ان هاذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. الله تعالی فرمایي دا قران دنیا کې د انسانيت لار او په اخرت کې بهترین د جنت ژوند ورکړي. نو دنیا کې سړی غواړي چې زه انسان شم او د انسانيت په لار روان شم دنیا آباد شم او اخرت کې سړی غواړي چې زه بخل شم او جنت ته لاړ شم اخرت آباد شم. او الله تعالی وایي چې دنیا او اخرت دواړه آباد دي دا صرف قران باندې آبادیږي او دا شریعت یو کتاب لیکلی تاسو ته به وایي اسلام او سیاست هغه کې به ویلي چې د سیاست تعریف څه دی په شریعت کې تعریف نو تعریفونه خدای تمام ډېر شی نقل کړي دي په علماونه خو ما مختصرات د اسلامي سیاست تعریف اصلاح المعاش والمقال دا هغه نظام دی چې دې سره دنیا ژوندوم د سړیتوب شي او د آخرت ژوندوم د سړی اسلامي سیاست دې ته وایي چې د دنیا ژوند ورسره ادا د دنیا او د آخرت ژوند د سړیتوب کېږي صرف قرآن باندې بل لار نشته همدغه قرآن دی چې دا د دنیا ژوندوم ابادی او د آخرت ژوند نو اول وایا الله د ده مهرباني او د ده احسان او حضرت شیخ حسین علی رحمت الله علیه فرمایل چې الف دا مخفف دی د اول او لام دا مخفف دی د لازم او میم دا مخفف دی د مؤمن نو معنا دا ده چې اول لازم مؤمن له ذلک الکتاب دا قرآن زده کول مسلمان به ټول نه اول څه کار کوي دا قرآن به زده کوي صرف دا نه چې لفظ به زده کوي د دې معنا به زده کوي د دې تفسیر به زده کوي د دې مفهوم به زده کوي تاسو وګورئ قرآن یو سورت دی سورې نور نو په سورې نور کې زیاتره د مسلمانانو زنانه احکام دي چې مسلمانان زنانه دا د څه شي باوندي په څه باندې مکلف دي د ژوند په حیثیت د مسلمان څنګه تیروي بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی په خپل دور خلافت کې ویلفیئر سیستم اسټابلش کړ څوک پیژنې چې څوک د کار قابل نه یا زنانه چې څوک یې وینا نو ریاست داغې ذمہ داری واخلي سټیټ داغې ذمہ داری واخلي یا یو سړی کریپل دی کار نشي کولی داغې ذمہ داری ریاست نو دې ته ویلفیئر سیستم ا دا ویلفیئر سیستم دنیا کې رټو مې متعارف کړم چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د سکینډینیویر سٹیټس دی بنا ډېر بلکونه دي هغه یو سم ویلفیئر سٹیټ هغه د هغه په آئین او قانون کې هغه موسم د پس باندې عمر الله اس باندې زکه دا قوانین دا استفلس کړی حضرت عمر نو په عمر الله اس باندې نو ورته دې راز په کوستا اس خدمت کې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د زنانو لپاره قانون مقرره کړو چې دا ته به وظیفه او سټیپند اره شروع کیږي چې دا سورې نور باندې پوری دا یو باقاعده انټرویو وای وای او سورې چې ما خبر او پاسره نو مزه ته بدل ساتو قران کې اکثر چې دې لا ماهانه یو ځل ډالر صحیح لکه سورې نور حضرت عمر وی چې خدای له سورې نور نو ور دي دا مسلمان خدای په هیڅ باندې ژوند نشي ځکه دې ته پته نشته چې اسلام څه وایي ماته چې څنګه ژوند پکې لري نو بار دو دي اول لازم مؤمن لا ذلک البلد اعظم ذاتي مقدس یو بندر شمار سوال غندې دي صرف دا چې ما فونس کړی دی بلکې هغه د کیسټو نه سیډي ته واچو او د سیډي نه بیا اډیټ کړ نو کمپیوټر ور واچو او د یو اس بی نه لاویږي نو زما خو تاسو سره ټایم نشته نو بس هغه یو اس بی پیدا کا او چې چر دی نو بس په کمپیوټر کې په دې موبایل کې هم لګي نو چې دې کې واچې نو چې موږ ځای ځای ملي سره نو بس هغه اوري ژوند باندې پات باندې چې واخ باندې پرې واخې دې دي او څه شي خو بس دکې باندې ګوري صاحبان چې سره دنه هغه کوم خدای تعالی خیر درکې وی مو په د فتاوو نو خلاصې هر ابو طالب کا مسله د ضرور ور مصاحب په حواله باندې سره د مستدلات او تبرک کوشش کړې دي چې هر مسله دا کوی متول ذکر شي چې مولیان ته کتاب کتو رد کې دغه تفسیر باندې ټول کار خلاصېږي نو بل ځان له پیدا کې ګمراه الحمدللہ او دا رحمان اللہ جی دے مالک دے رکھتے دے حکمان دے جی دے مالک دے رکھنی ملکیت او دے جائدہ دے او جی دے متصرف دے نبیاء پٹول و کائنات کی فاعل او قرون کے یواز دے منی برسو بنا منی او جی دے حاکم دے نبیاء بلد دا حاکمیت تسر کی جے اللذی خلق فصوا دا اللہ تعالیٰ غزات دے جی دے ٹور دیا پیدا کرے رہا او دې ټولې دنیا کې کم شی یا کم نوع مخلوق پیدا کړي د ناجیلی او ذمہ داری هم ورکړي او هغه نوع مخلوق لګیا دی هغه ذمہ داری سر کړي الذی خلق فصوا په صورت هم ولا د وظیفه او د ذمہ داری مناسب ورکړي او خو خصلت ولا هم د هغه ذمہ داری مناسب ورکړي دي لکه سپه الله پیدا کړي دی او خاص مقصد لپاره یا دی او خاص حکمت پیش نظر نو د سپیشکل هم د هغه ذمهدارۍ لپاره مناسب پیدا کړی دی او طبیعت هم ور د هغه ذمهدارۍ مناسب پیدا کړی دی اس پہ کہ ما بھی نہ چھ سو گراشی ناشنا دشپی نو بیا دسپی خو سو مقصد پاتی نشا دا دخو مقصد ہی دا غدے لیاد آدھا شاہ ولی اللہ سے فرمائی رحمت اللہ علیہ چھ دا ہر نوع مخلوق طبیعت دا ہم دا ہاں غزائن راغلے چھ کم زائن شکل او صورت راغلے دے موسیٰ علیہ صلات و سلام چھ کرا صلات رورا حضرت حارون و صلو او دے فرعون للارو او فرعون دے اوی چھ تر رب امانا تو اللہ امانا ناکور دوی چھ موسیٰ داتا چھ رب رب کے دا رب سوک دے نموسیٰ علیہ السلام وی چھ ربنا اللذی آتا کل شیخن خلقہ سمہ دا چھ دا رب آغا ذات دے چھ پر دنیا کی کم قسم مخلوق پیدا کرے دے یو نو دے او دے یو سنف جنس نو اغیل طبیعت ام یو شانور کرے دے نو سپے داکا پاکستان کی نوم غاپی او کامریکا کی نوم غاپی او خر داکا دا پاکستان نوم ہو گئی او کدا امریکی نوم ہو گئی او دا کافی دلیل دے پدے چھر دی دنیا پیدا کروں کے یو رات دے کنی بیا با دا امریکی خر غپار کو او دا پاکستان سپی بلا کدا خر پشان امو کول خونا کیونکہ خالق ہی یو دے لہذا طبیعت یوں والا یو شان پٹولا دنیا کے ورکڑے کو موسیٰ علیہ السلام سے چکنی کی خبر دے خنزیر کو اکڑا پی ربنا اللذی تاعتا کل شیئن خلقہ حسن مہدا وید پٹولی دنیا اصل یو شان ہنے گی دا سنے کنی دا پاکستان اصل یو طبیعت ہنے گی او دا امریکی اصل برشان خبر کئی لکہ چی خالق ہی یو دے اللذی اعتا کل شیئن خلقہ حسن مہدا او بیا مطاستا ہوئے چی دا کائناتو ہر ذرہ ذرہ چی خدای دا کم مقصد دا پار پیدا کردے تقوینی اعتبار سرا اغا مخلوق لگیا دے اخفل ذمہ داری سر ترسائی لکہ مثلا اگر چی تاسو اس یو ہی نکوئی خوکو اس مہم یا اس خی جوتی کو نو بس دے و بیا یو ہی کئی ہو یو ہی براف کی نو کدی جوتی کو نو دے بے بیا ارٹ بانے گرسی ہو وہ براوزی نو زکی دا طبیعت دا پا خمیر کی اللہ تعالیٰ چھوڑے دے اس تاسو اس ٹانگی ہم نسا تائی او کبیا مشہور ہو کے او یو اس او اس پر ما تربیت پر کندے بیا ہم ٹانگی راک کیا تو پا کیس ورے ہی نو دین اپا دو رکے دا چی دا خالد دا ٹولو کائنات یو دا چی دا یو شان طبیعت یو قسم مخلوق لور کرے دے دا قرآن کریم بار بار ذکر کے اللذی آتا کل شیئن خلقہ سم مہدا اللہ تعالیٰ فرمائی چی سب بحسم ربک الاعلا الذي خلق فسوا والذي قدر فعلا اللہ تعالی ہر نوع مخلوق لدى اغد ذمہ دارا کل قدرت عبر کرنے نوز مثلا اصل بانی ذمہ داری چھوڑے دا چیتا با ٹانگا راکا گی آبار بولے ندل اخرے مضبوط کرنے دے بلائے والا مضبوط کرنے دا نجی بلائے مضبوط ہے دلو بار بولے شی او چی غرے مضبوط دے نو ٹانگا رکھا او غیلے غرے مضبوط کرے لے نو پیادا بانے چیئے ویواچے پسٹ بانے او یا کو پٹا ہے او یا دا ارٹا گدائے واچے نو دے او بیا لگے اکتارا با ارٹا گانائے گئے نو دو سے اخو دی خر لے غرے نرے مضبوط کرے دلے صرف لا مضبوطا کرے دا نو دا دا پارا بار کول مناسب دی او دا میڑا بے کول دا شرعان ناروان چی صحیح دی با اللہ تا پوس گئے او کہ کیلے پہ ہم نو بیا صرف دو پورے پیل چوا دین ازیاد پیل چوڑ دا دسر ظلم دے او اللہ تعالیٰ کہ خاور سر دین ظلم کو نو خدای با رد عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اہل عراق تا اولی کل ویدہ کمی ذرہ اسم کی چی ما سناسو پا تصرف کی پری خود دی دیو کر کر وندہ پی کوئی پا خواب دی زمیدار روی بی پٹیس پر لے گا نو دس پر لیکو رو مانا بداو چی دمو رو رکا دا سینا چی یو فصل تے اوباسی ہے بل پر مانڈی ہے بل پر اوباسی ہے بل پر لگ سرد ورن دمام ورکا گلائے کا چی دیکھ اندر نور رانا ہو لگی پا دیکھ ہوا ہو لگی چی دیکھ اندر جرمینیشن قوت پیدا شی حضرت عمر اہل عراق تا اولی کر چی اٹیس پر دی کہ وہی کڑا کڑا داؤں دمام واری لگا دا مخلوق انو دمہ سے گورا اللہ تعالیٰ ہو اللہ تعالیٰ ہوئے اللذی آتا کل شیئن خلقہو سم مہارا او بیا ما تاسو ته امر وکړی دی چې الله تعالی کوم قسم مخلوق له کومه ذمه داري ورکړې ده د روز اول نه هغه لګیا دی هغه کار کوي او هغه ذمہ داری سر ته رسوي. نو دې ته وایي د خدای تدبیر. الله تعالی فرمایي چې اما یدبر الامر، د دې نه تاسو پکې د ټولو معاملاتو تدبیر څوک کوي؟ پس یې قولون الله، الله تعالی وي ابو جان دا باندې چې دا تدبیر الله تعالی کوي، ځکه کائنات نظام پیدا کړی الله تعالی. نو چې کائنات ته پیدا کړی دي، نظام هم هغه پیدا کړی دی، دا تدبیر په کوم هغه الله تعالی ښودلی. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، او چې کوم مخلوق له کوم قدرت ورکړل دی، نو دا هغه ذمہ دار دی چې ټول طرف ته د عدالت طبیعت جوړ کړي. په دې کې هغه څه مشکل نه، هغه د ګي هغه ذمہ داری سر ته رسېږي. والذي يخرج المرعى، او دا الله تعالی هغه ذات چې شنه ګیا یې راټولې. تاسو وګورئ، تاسو خبر کړئ، درب کړئ نه کړئ، شکل درب کړئ، خدا ستاره زناورو ضرورت دی پکې سریږي. نو د دې دا توخو دا ځان په دې سمکه کې داسې ملفوف کی چې کله موسم دی نو بنا ډیر داشته گیا گیا غانی دا خودرو، یعنی خپل راختون کی بوټی دې دا خپل توخم نه یو شر چا پیر کی یا ځان نیم مرده کی. نو په دې باندې د موسم اس اثر دی احاور کې پټ پراتی، او چې کله خپل ټایم راشي نو بیا راوزر راځون شي او غتی راو باسي. الله فرمای والذي يخرج المرعى، دا هغه خدای دی چې دې د شنه ګیا را ترونه کوي. فجعله غثاء احوا، نو صلی الله ګیا خو راځون کی یا فصل راځون کی، نو کده بس شین وي دانې نه نیولې او دا بس شین وي نه ځان او جوړې نه دانا او جوړې. نو بیا به غنم سره سره خدای د کچا کچا ورک وړو نشتبر پړل اورته جوړیدل نتی جوړیدل ډوډۍ ته جوړیدل نتی جوړیدل میټای ته جوړیدل نتی جوړیدل کیک ته جوړیدل نتی جوړیدل. الله تعالی پر او دا اوږده اوږده درودا کدی کې الله تعالی دا طبیعت د کرشنګ نوی کې چې دا مې لګیږي. نبی او یار دا ځدې ځدې جوړول. الله تعالی فرمای فجعله غثاء احوا، ګور ما تاسو سره څومره احسان وکړ چې دا ټول سره راوم ټکول چې دا پراخه شي درې ځړ کوم بیا دا اوچ کوم او نه صرف ځړ اوچ کوم بیا دې کې دا انفعال او قبول پیدا شي چې دې مې د کې نو دا مې د کېږي چې دې اورې نو دا اوریږي چې دې هغه کې نو دا هغه لري کې ګور دا شل الله تعالی. والذي اخرج المرعى وجعله غثاء احوا، او بیا رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته وایي ذکر نبی علیه الصلاه والسلام ابتدا کی چې وحی براله او جبرئیل براله علیه الصلاه والسلام او قران به ورته تلاوت کو. د نبی علیه الصلاه والسلام باندې تلاوت کې لک تروار کولا چې ایر بشي هغه سړی سشیر د کوي نو بل د زر زر وی بیا بیا تکرار چې نبی علیه الصلاه والسلام دا سي تلوار کولا چې ایر بشي. نو الله تعالی ورته سره پرېوک فلا تنسا، مو پتا ادا سي قاری جوړ کو ادا غيو خبره نه ریږي خو بس چې دې کړه وای نو دا هغه د پسې ریپټیشن مګ او پسې مو اي بس خاموش ورته ناسي توجه ورته کوا چې دا شیستا کمپیوټر ته وخیږي. نو بل دا چې به جبريل یې نه نبی عليه السلام په ځان صدر کې پټ کړ او د عمر فرمای چې کوم کوم د اس کې ناس نو وحي به موږ دا سي محسوس کړه چې پیغمبر عليه السلام په ځد په خپل ابا کې لکه دا گاوند دی نو په دې گاوند کې به ځان پټ کړ او یا که صدر به ور سره صدر کې به ځان پټ کړ. نو موږ ته په دوله کې را چې جبريل یې نه ورته راغره دي هغه ورته څه پیغام ورکړي او د عمر فرمای چې موږ به ناستو دغه سي چا بیره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وګونو مبارک خوا کې بوګا سمعنا له دویان دوی النحل لقد چتینا یا دا خپل حیبنا د خپل دموکینا چې د غبین مچای په یوزای پاس یو څنګه بڑا شروع شي. نو موږ بصره دا سه بڑا ورې دی دی چې جبرئیل لګیا د شی او تفیل کې دا ورته فی. نو موږ د نبی علیہ السلام وګو مبارک خوا کې صرف دا هم هم اوریدا دا هم اواز دا او چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې بدا کیفیت ختم شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سخت یې خدای کې وبې بدن دا سي دې مخ مبارک دا سي د خپل دار باندې دغه پرشر وو به نبی به ځان پوچک او بیا به شروع کړ چې بسم الله الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. النبي عليه الصلاه والسلام بدا شروع کو امون بدی کر شو دغه سی مساله وا انو پر پدی ټول ژوند درویش کار کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا چرتا قران کریم کی یو درو خطا نہ بشه زکہ اللہ اور تو وے چه سنقرو کا فلا تنسا مو بتانا دا سے قاری جو کو شیطان بدا یری بنا حالانکہ نور خبر بکر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیاوی خبر ای رشی بلکہ صرف دنیاوی خبر بت ای رشی کدہ مان چ کی تم خطا یو شو صلی اللہ علیہ وسلم مالک حدیث نقل کئی چه نبی علیہ السلام دو مستقیم منس نو پدا دیم رکعت باندې سلام وګورو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله نو نور صحابه خود ادب د وجه موش باسی شو یا د ادب د وجه کنو ناموی ته پتاوا چې احکام بدلیږي را بدلیږي شاید چې دا سلور رکعت اوس دوشوي او پیغمبر السلام ته نو هغه د دی وجه سپونه وی خو یو د باندې نه ساده زمیدا باندې اندر در باندې خلق د په خاډ سره غان وسه لګان دي محمد چې کا غدا چې سم ګورو ساده ساده کار دی پر پټې نه دی محمد کا کوم نه سي نو ته ساده ساده ساده په خوا چې په خوا د باندې خلق خاريو تدل کتل لګور سر نه تر ټلیفون وسه نه به په در ټي وي ورکرو نو ورکرا واستو دا ټول زرايا د پوي دا موجود دي د باندې خلک دا پټي سادهګان او سیمپل خلک وو دا خو د باندې سره راغلو نبی عليه الصلاة والسلام سره مرزو کو نو چې نبی عليه السلام سلام وګورو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله نو ما تاسو ته وینو خاموش انا هغه د باندې سره یو دم سره انا هغه ورته وی چې ابو سرت الصلاة ام نسیت یا رسول الله منز مختصر شګه تا نه یو خو د الله پیغمبر بس دې ته وای نه چرته دا ساده سره چې خبره جوړه ایدا جریو ستا خبره جوړول ورته دا ګره تعالی یو تاسو ته صحیح او ساده سره چې راته خبره جوړ نو ورته دا چې سبي ذات قرار پر راشد کی بار مو پرسي پانیش ورته ورته پانیش ورته پانیش ورته ورته دا موږ پانیش ورته نو ورته اپ کو سره ته صلاه او ام نسیت یا رسول الله موږ مختصر شي چې تاسو نه یو نبی علیہ السلام صحابه ته صدقه زو دی نه د باندې سره نبی علیہ السلام نه نو ورته صحیح خدا وګړه سره چې ویني لاس یو دی دا څه دی دا څه بخاری د بچا خلک کو په نو کته راسي صحیح دا کته نه راځي دا په مسله دا چې هغه وګړه سره الګ راټیټي ورته راټیټي نو کار لاس ته په تو کو په نو کته راسي دا په دې ولید خسر دی نو دا په دې ولید کې کو په نو لاس کته راسي نو موږ بلاد اولیات دي اولیات دي چې یې لاسونو کو په تو کار سره بیا اولیاو بعد دې راته کو ستاس خدمت کې چې دم سره کې د لاس وندو د ښکاری صحیح او دم یو او دم نو نبی علیه الصلاۃ والسلام څه کوي وی صدقه زو یې دی چې د ټول اس په چینه دی صحیح وي نو ټول خلک په لاس کې ستاسو لاس دی نو دې کو سره سو لاس او چون کې لاس نه کو د ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام صدقه زو یې دی وی د ټول اس په چینه دی صحیح وي نه غي وی چې او تاسو اوس برکات نو پتا ولګیدا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه مونږ هیر شو اس کی تدا ہیر شو چې سلام ندی ګرځور دریم تا پاسا سلام ندی ګرځور دریم تا پاسا نا او چې کی مس کی خبره کول جاي پکې هم جاي زو له هغه نبی علیہ السلام دا خبره وکړي خو بیا هم پاسې ده نو دریم رکعت او سلور رکعت او کومل دو شوره به ګرځتو بنشي اوس کله سلام وګورځو مثلا راځي او استاد هغه ګویا دریم رکعت کې یا دین کې یا سلور کې نه دا به یو رکعت یا دوه رکعت تلې دي چې دې سلام وګورځي بیا او پاسې او پره کې اوستا خطا شو اوستا سلام وګورو تا ور سلام سلام وګورو نو سلام خو دی وګورو خو چې سو پورې د قبلې نه تا او شره دې مکمل یا دې خبرې لیکلي ارایا ضرورت نو بس ماس هغه موږ دې پورا کا په اخر کې بس یې سا او خبره دې وکړه یا خو دې موږ ماس نو بیا بل موږ سره کې سان لګې خبر زین کې را کرا نو نبی علیه الصلاۃ والسلام نو موږ ورشه نو بیا موږ په دغه انداز باندې بالکل الله ور سره خو کو فلا تنسا قران په دغه کړنی انا قرئ وكفلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى دغ الله تعالى حقا پټون داسې پیجنی لکه څنګه چې ښکارا پیجنی دا پټ ښکارا ته مدد تر پر فرق لري چې ښکارا شي پیجنی خو پټ شي نه پیجنو دیوال ته دی فرق ښکاری خو دیوال نه خو را ده نه ښکاری الله تعالی په حواله باندې داسې فرق شته مشته الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر نمبر الله تعالى فرمائے چې دا ستا کوم ذمہ داری دا نو دا برته اسانه کو نور به مسانه کو یا خو هغه زمانہ وا چې پیغمبر پاک ما خبره کولا نو خپل تر ابو لهب به وې وې دا روچن دې خبره مونه صحیح پیغمبر پاک به خبره کوله نو هغه ورپوري مسخره کوله او یا بیا خدای ورته داسې آثار راغله چې نبی علیه الصلاه والسلام به ناس کو دنیا نه به ورته راتل موږ راغلي چې اسلام ونیسرک لیسرا او الله تعالی ورته وي به فذکر نفعت الذکرا تلګیا یا بیان کوا زه کله کله چې ډیره بوده سره بیان وکړم بابا مې خدای وو مشر بابا مې انا هغه خو به خود جنازه تاسو کو د مشرانو کولې او بیا به قبر باندې بیان وکړو د بیا د سفر رحمت الله او د بیا د سفر انا هغه بیا کله بوله کو سوال انا په قبر کې ولا کو سوال نو ابو سید وجه وی وی ما خو تاسو ته قران خلاص کړ تورات می خلاص کړ انجیل می خلاص کړ وی مو سو کوم ګران د تو واه په پوتای د تو واه چې رسېږي دا ګران تو پوتای دا رسېګان یو ګان دي دا ګونه یو ګران تو پوتای د شو رو کوم کسه چې رسېږي دا زګه د مولا د ابو خواهش دی چې خر ټول دي الله تعالی دې سړی ځه له تو سره امي وای کړه دې سړی تو آسان دی دا ډېر ګران کړه حاجی محمد احمد صلی الله علیه فرمایل وی چې راشه تخصر ایشه بس سړی تو خل دې راشد وی خدای دی جنت ته ولی پر رسولان پاکو مزه په لار د شیطان شیطان ته لار دسپودا مزه په لار د شیطان شیطان ته لار دسپودا او راشد ته خسړې شه بس سړی تو خن دی دا د الله دوستی می یو کړه پتا په فودا او یم ما درته ډیر خوګه رو ر د دل لا رو خدا کدی عمل په او کو رو ر دا خوستا ته خدا نو ار به کو جوس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات دا ردی د پاره چې د مؤمن سړی جوړ سړی جوړ شي او خسړی دا نه خسړی دا نه جوړ شي الله تعالی فرمای چې فذکر نفعت الذکر هر کی پیغمبر علیہ السلام پر لښ پړ گیاو نو چې له لښ پړ پړ گیاو او خبره به خام کو نه منله نو په دې غریب باندې هم تکلیف ورته یو سړی اخلاص سره لګیای اخره کې نو منی سړی باندې پرشر راځي نبی علیہ السلام باندې هم نو الله تعالی ولا وتبرك ان فعت الذکر اذا خبرك وا مبرد وا ان فعت الذکر وی بلو جمع کی کہ یو سړی قبول کی نو دې کی ډېر لوی خیر دی او دې مدا وی دا خبرك وا نو کنه وی سړی قبول کی نو زاره مسلمانان به اوري هغه ته فائدہ فذکر ان فعت الذکر الله تعالی دې مونږ ته سړی ته بلا الله دې مونږ ټول سړی الله ټول الله دې مونږ ډېر عالمین هدف کا لار اختیاروں خیر لار میں اختیاروں تو ظلم رمضان بچ کو ایزان اللہ ظلم نہیں ہوئی دا اللہ مخلوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد لبتو تعلیم بے ورک نشری تقریب بے ورک چلا تقتل اسی بیان ہوں ولا شیو ہوں خبردار چکر معشوم تیسا ہونا وائی او خبردار چی بڑا تیسا ہونا وائی حضور علیہ السلام فرمائے ولا تو ولا تقتعو اشجارہم ونا ولا کٹنکائی ولا تحرقو زروعہم وفصل ولا اور وانا چوئی ولا تقتلو مواشیہم گڑا بیسا ولا خروانا من میں کی چرتا حالانکہ پہ جنگ کی روان دے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تردیب تعلیم ورکو صحابہ و مجاہدین اللہ چھو گورے وہ نا پہ فصل بانے اور وانا چھے خرولا پہ بولے انہوں نے مونگلہ خود ترہ ٹولے خبری مزیر ہے دے بانے مونگو من اسے آغا پیغمبر علیہ السلام داغد سفارش و دا شفاعت پہ تسنگ توقع کے چھے داغد غیر مسلم دا پارا دا تعلیمات دی دلتا مسلمانوں سر داغد زناور پارا دا تعلیمات دی دلتا زناور سر سکے داغد ماکو معاشو میں گود پر دا تعلیمات دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کافر ولی په یو منګت باندې اور چوله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای هاذا عذاب لا يعذب به الا الله دا د اور عذاب یو داسې سزا ده او دې منګت ته کوم کم تکلیف در دا د باندې تا اور واچو ته تر کم تکلیف در کړه الله تعالی زموږ په حالت رحم پروردگار رحم دې مونږ د احسان حاملان کې الله مر ظلم الله تعالی مر ظلم نخلاص کا الله مر ظلم نخلاص کا زکه عزیزا مونږ په ځان پوي ګنا دا کم کیفیت چې ده زموږ د ظلمونو نتیجه ده کم کیفیت چې ده خو مونږ ته دا احساس نکېږي چې واقع دا زموږ د ظلمونو نتیجه به چې مونږ ظلم بچو الله مونږ سره احسان وکړي الله مونږ باندې رحم وکړي دا کم کیفیت کې چې مونږ روان یو دا خو هر ورځ به ګوري یو نوی عذاب راځي بیا به راځي او بل نوی عذاب راځي بل به بل نوی عذاب راځي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من او دا درې والا یو بل سره انټرنیټ یعنی یو بل سره تړلی دا یو بل سره ریلیټډ دی باندې د انسان او د مسلمان شخصي اوس دا معلومولی چې ذکر څه شی دی، شکر څه شی دی او فکر څه شی. اذکرونی اذکرکم اوس لفظي ترجمه خو ما ورنه بیا ما یاد کړئ نو زه به تاسو یاد کړم. نو فوری طور د عام مسلمان ذهن ته دا راځي نو بیا ما یاد کړئ تسبیح روانه یې الحمدلله وایه سبحان الله سبحان الله، تسبیح روانه یې بیا الحمدلله وایه الحمدلله الحمد، نور اذکار کوم کې تعظیم د باری مینه هغه کوئ نو دا د الله یاد کړئ. دا هم یو یاد دینه دا خو دغه مقصد نه دی، لکه بلاره خلک داسې دي چې هغه به د دې د سبحان الله سبحان الله د سایې لاندې د الحمد لله الحمد لله د وظیفې لاندې. نو د فذکرونی اصل معنا دا ده چې ما یاد اوسا، نو بیا ما یاد اوسا تل اذکرکم زه به تاسو یاد اوسا. اوس دا معنا یې ژر نه معلومه ده، غیر حدیث د ابن عباس نه ورکړې مله ته به د اصل بدر. نو بیا ما یاد وساتې نو زه به تاسو یاد وساتې. اوس الله یاد کوي او الله یاد وساتې کې لزمه کې اسمان فرق دی. الله یاد کوي سبحان الله الحمد لله الا الله وسبح الحمد لله سبحان الله ما شاء. دی ویل یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې قیامت پر باندې به ټول امتونه دا د خپل پیغمبر په نام برابر شي. الله به داسې نو برابر به حساب کیږي. نو الله به داسې وایي چې یا امت او د ادم امت را یا امت نوح او د نوح امت روان دي شي عليه السلام، یا امت ابراهيم او د ابراهيم امت تاسو روان دي شي عليه السلام. د دې به حساب حساب کیږي فريقونه اله جنته او فريقونه السعير. نن کی به جنت تسي او نن کی به جهنم تسي. او نبي عليه الصلاه والسلام فرمایي زما د امت نمبر چی راشي نو د دې ټایټل یا دې ته आवाज ورکول یا د دې لقب د خدای په نس باندې هغه دا چې فرشته به اواز وکړي ایو الحمدون خدای ډېر تعریف کوونکو ته. اوس دا ورته ولې ویل دي یو خدای چې موږ په هر مونځ کې سوره الفاتحه وایو الحمد لله حمادیت دی. یوه دویمه دا چې د الله ذکر چې په هر قسم صیغه او په هر قسمه کلمه وشي نو دا حمد، یعنی که ته وایې چې انا لله و انا الیه راجعون تکلیف وخته دا د خدای حمد وکړي ته ووایه ماشاء الله دا د خدای، ته ووایه سبحان الله دا د خدای. الله تعالی نبی علیہ السلام فرمایي چې دوی ته به आवाज کیږي یا ایو الحمدو او زما ډیر حمد کو تاسو را وړاندې شي. دی وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هر یو عمل د پاره ما وتا ما دوی ترجمه کړه نوځي نو بیا وای بسم الله اللهم بسم الله الرحمن الرحیم چې بیا بحر سي په وای چې اللهم بسم الله اللهم انی چې ته په دوم ته نوځي نو دا وای ته وای چې اللهم انی اعوذ بک من الخبائث فنا په وای عظمت دے ایو والد تقاضاری برشو اوزان دے پسکر کر بیا بوئی چا الحمدللہ دا خدای لے بیگوی تعریف دے چا زمانے دا تکلیف ہوئی سا زکر دا او دسماتی وڑی او کلوی کدا بدر کی مرک دے انجام سر مرک دے دا خوشی بہر بوسی دے دا خدای میں وغانی سعادی بابا خود اخبر کتاب شروع کی دے دینا کردے چے ہر نفسی کے درمومی رو مومن دے حیات بچو دیو بیا یا کو فرغ خلا بس در هر نفس هغه وی دا یوسا موږ زرګونو زنا سو دې سار لګ نه او چې روغ او جنا جوړ ک په راحت کې په مصیبت کې خوشاله کې ک تکلیف کې دا سو خو نشته دا صح واخل اوس دا یوسا نه نو د یو نعمت او دا چې بیا به هر راو دي نو بل نعمت کدن نه نه راو دي دا پات دي او کدن نه پات جو بار راو بیا عمر سعدی بابا وای چې الله په یو سا مستو باندې هم غنه شکرې کوم باندې دا چې دا یو سا کتنه او بیا بابا وته غوتر وای چې دا بابا یا ساته زه اشاره کوم نو وی فرمایي چې فسکورونی اذکرکم زبتا سو یاد او اجیا سې د پرمت الله له کوم شهیدان نو وفي نو اجیا سې پرمت نه په منډه ما راغله د ټلیفون ور سره په ټلیفون کې دا خبر کړ ما چې د شپږو شپږو کار نو ما ته خانجی ما یې وله زور سره پښتو باندې خو دا غزایلو دي په څو کانو دي وي خدای چې پښتو باندې کوم چې څو کلا بزور دوه عام ته الفاظ دي نو خانجي ما نه ویو ما وځه ما سوچ به هر پر پرشن پات 146 پیپل او وی خانجي وی جی اس پر د پات دې را غم خبر یو سر شپږ سمې ته ځان رس ټول زمانہ نو دا اوسه وی وی نو خانجي everything is guarded and watched by دی دنیا کې هیڅ چې دی الله تعالی دې نگرانی کوي نو په نار سره باندې نظر ساتي بیا نور ماشه نه مو دې د اپلیکیشن او تطبیق باندې نه کوي دی آی تھنک دیس ا کرافټ فن داون آی تھنک دی ا الله زما خیال دار چې دا جیاز ته تزکر پرې ورته چې الله نه هېر شي، یعنې نیکه ته ورکړه. نو ما ورته ته کېنه ما ځي الله نه هېرېږي نه، هی ډزنټ فرګیټ. Then what happened? That is the first time I came back to the hospital. I was told that the doctor was a doctor. I was told that the doctor was a doctor. I was told that the doctor was a doctor. I was told that the doctor was a doctor. It was decreed by Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, that was decreed. I was told that the doctor was a doctor. Allah was a doctor. Allah was a doctor. He was a doctor. Ibn Abbas said, ابن عباس سبت چې د ګور یا سردار پسره نلګ یا غلام لګ موجو امام یا غلام د خپل سکت روزوی دی له یا غلام لګ وی احفظ الله یا ستا احفظ الله دجا د یا ستا کراحت دی وی او مصیبت دی وی استحضر بیت تعرف الی الله چې کله راحت خوشالي دشته د ګور دی او دا تشته مختلفه خوشالي نو چې کله خوشالي دی وی الله تزان ور او پیژنا الله تزان ور او پیژنا تکلیف در باندې راشي او معنا دا چې خدای سره یو تعالی سره یو ربط پیدا کړي خوشاله په موقع سختې په وخت کې به دغه بیا پیژني او چې کله مونږ باندې در حد موقع یې نو مونږ خلاص وري خدای سره تعلق نه پیدا کړو نو چې نه پیدا کړو مصیبت کې ورته بیا چې وې نه خبر وایي دا سره ته خبر الله به دې نو کتا سره تعلق پیدا کړی دی اول خان خبرزی چې یو بل پیری یو د نه باسي ته راخا مستدل او مستشهد دی حدیث مری صدا احفظ الله الله یاد سات صلا و یاد څنګه ساتي سجاد عارف غواړ انتهای قریب اسمینا دی تاجران اوس چې دی کړ په دغه پر شام کې راستي ده بیا یاد سات څنګه بیا یاد ساتي هغه ته وای دا دا شه دی اوس دې دموري وای ځکه ازما په دې ساده سره په دین په یی دا شه دی همت دیو کنه ته په دې باندې اته مړ کوی چې دی اوس کو دوی ته غزا کې درو ویلی او ان الله خدای په جرمان صحیح اوس دې په دې باندې او دا غریشته وې چې دی خدای یاد دی خدای ابراهیم ور ادم سره په دې ویلی الله دا دې وی ولی او دا سو دې په دې بادشاہ الله تعالی اسلام په مستر بادشاہ خو یې سړي دې زوار چې بلا دې ورشو دې الله ته منظور دا وځي سړي نو تاسو یو کرشمه ورته وګورئ چې دې تنها ناشته او دا سې دې محل دې کړ خو ته برداشت وکړو کو چې ما ته الله څنګه نو دا سې دې محل ناسا په یو سړی او کته په محل اجنبي سړی تر دې هغه څو کې دا څه کې کې نه راځي ویل دا وته دې د څه کې نو یو ځان وړو کوي چې دې په کوټه ګوري به وقف سړی خو خاط په کوټوي بس دې په خبره خبره وکړه سړی نه دې سپیا څه بس دې نه مې فرشتو الله او ته خو دې دې اسلام په خپل خبر اجازه زين شایخ العاتی وسته تا دې کې خو یو څه ډېر کپڑے ځان سره واغسته او رواش خو کې خبر وزیر صاحب او ذکر دې ګرځي ډېر دبا او تو زنګل کې ملاو او دا سه زنګل چې په خاط دریا و دې ما ته ورته ملاو شو مشر وزیر صاحب له تور سره سره د بول سوا بادشاہ ناس له کده بلنګانو په یو ساده کپڑے ځان باندې جوړ او لګیا دې نورو ناس ته شي پروتوکول چې هغه ورته وي سره موږ اړو چاته ها نو ورته وی اوس مې ځان وکړ ها جما چې راځم پروتو ما ځان وکړ نه ځان وکړ اوس مې ځان وکړ چې زکه مې دا خو یې جوړ کړی تاسو سلام الله علیه شهید پرې خو خلک دې پرې اختیار خلک ستاسو په اشاره کې ناستم په فوج ستاسو په اختیار باندې مارچ کېده او ستاسو کېده خو یې ورته دې ځنګل ځنګلي مې وی نو وخت دی ری بادشاہی م پیدا مې ابراهيم رحمه الله عليه ورته وي بیا هو غلامي وا بیا تا خاطر چې ما ته کیناست پاسې ده او وا ا می چې ما ته وړاندې رسو کیدا دا ولې کیدا مو ته بادشاہ وې زړه نه پیدا کو هغه نظام زور چې دا کار کو چې هو کولې وې زړه نه په دام لو ګونا منافع او اوس ما ته داسې بادشاہی ده چې زما خدمت کینه هغه زړه خو ته نو خدمت ابراهيم يا ادم ماري خپل غړي کپڑے نیو د ګنده مستم راوستا نوګه داس دریا تلړ دریا تلړ او بیا وی چول دریا ما ابراهيم له خپل استم راوا الله تعالی او کرشمور ته دا وخور بنا ډیر مهان راوت نو هر یو په خور کې د سرو زر مستم نیو ابراهيم له ادم رحمت الله عليه ورته وی دا نه زما استم راوا هغه بیا واپس تر دې بیا راند سپ خدای ته سر ټیټ کړ نو خدای دې مخلوق ته ویل د خبره باندې نو چې الله یا ساتي فذكروني یا ساتلو معنا دارا چې ته دا د دې بزنس کې ناشته او په دفتر کې ناشته په لار روانه او په پټي کې هر کیفیت چې دی نو خدای بیا ساتي نو څنګه بیا ساتي ځان به پته پوي چې دې کې کوم حرکت داسې دی چې هغه باندې خدای نه خوخه دی او خو په حرکت باندې کې نو که خدای دا ته یادي ته چا درو وای وای دوکه کې فراد کې تین دی اصل کې حرام خوري ځان به ساتي ځان به ساتي نو استاد ته عرض دا کو چې فذكروني اذكركم خدای یاد ساتل دا ترجمه دا سره یاد کړئ فذكروني دا معنا نه ده ایسا نه دی چې ما یاد کړئ نه فذكروني معنا ما یاد وساتئ اذكركم زو به تاسو یاد وساتئ او د ابن عباس دا روایت ورته ځین کې کار فاض ورته نه یادېږي دا بیا ساتي چې ابن عباس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یا ګرا هو لکه یا ګرا لکه دوی داسې اړیان دي خو د خپل آمدن پنځم ایسا اسې خپل تنظیم دی دغه پیسې په دې لګې غریبان له مهاله وظیفو بوجه ورکوي نه غریب هغه یې په عقیده باندې کمزور کړي خدای دې ممکن دا جذبه پیدا کړي موږ هم د دې راجمه کور د فکر خطر فکر مو ذهن ته راشي چې زه په میاشت کې 10,000 روپۍ ګټم کې 10,000 روپۍ صحیح چې دا یو داسې تنظیم ته ورکړم چې دا غریب علاقو کې چې کوم خلک اسلام طرف ته راغب دي سره امداد وکړی شي دا نه چې موږ یې پیسو باندې مسلمانان شو په پیسو مسلمانان کول ناروا دي دا یو ټول جبر دی الله تعالی فرمایي چې لا یکره فی الدین او دا د ملت عقیده چې دا پاتې کیږي نه صحیح یعنی دا خالص انسانان دي او غریبان دي او محتاج دي ورته چا سره احسان کې دا خبر اور کنا ته ورته وای او په خپل تر ته پوز کې دا ته ورکړ ته و ام کردار سره خپل کوم ځای چې کار کې کوم دفتر کې او کومه اداره کې کردار داسې کارا کا ځکه دا قانون ته دا نشي کولای چې په دفتر کې کار کې یو غیر مستند نظر ناس کې او هغه ته وای چې صحیح تاسو په دې چې دې ورته کې کوم بیخ کې په څه باندې درجه دای سړي دا واخله دی او دا سره یو فون دی دا یې دا هغه ورته وای چې ته مزبیت دې کوم کار باندې یو د خپل دکاندار کې د دکاندار په طریقه باندې دونه نو زما ورو ته وایم الته یو کس را دوه کس سرسکی موږ ورته عام تور ورته راځي کوئی دا غیره موږ ډیر سره ادا ډیر مو دا چې تاسو ورته چې نو شو سم دا وکوي دا اکثر دا یو د قدر دی یې کوي عام بلکې کله چې الته ټنشن پیدا شي نو موږ سب خلک سرسکی نه دی ځان دا خلک نه یې د زمون د مسجد دی نو کله چې ټنشن پیدا شي نو هغه یې راشي دا یعنی تاسو ته څه خطرې دا یو د قدر پکې په کوور کړه ما دا ځای چې کومه سکاپ ما شي څنګه دا په شروع دی حفاظت د نفس لپاره او خندې خوراک خاطر نه کړل دي جایز نو ما ورته په الحا دې سر پټور باندې ته یندې شي دا مسلمان نه او دا علاقه د متاثر خلکو ده ما دې سر پټور بغیر سر پټ بلکې زبر صبر کری نه غي باخ د مکه کا کې کا والا تک نه غي ګيري غټي غټي حفاظت د نفس ضرورت لپاره واجب شوی نه په ټوپ نه وي شرعي دې اسلام حرام ده په حالات کې چې کوم ځای ژوند په خطر نه الحا عموما خلک زکات ته زموږ ځای ته اغوی په خویا ماډرن فرق یره ډاکټر دی انجینیر دی ځان له بزرګ ولایت وکړ او به کوم مول صاحبان دي باندې په کې کبړې یو شهید بشي دا به ته ځان شي ته دې شي دې دا فاطمه خدای ورکړ دی ها اخر ته خدای ورکړ دی ان وو تاریخ 1953 کې پولیس وارنٹ گرفتاری جاری کړو مولا مولا موسی رحمت الله علیه جاندار سره ولا اخو با نام دې ټپټ دی بیا په پټو دي پرډي مته وایي چې راځي دې بجای سړیو خپل وګ ګړي او قرباني دي مولانا مصطفی خان نیازی سره نو مولانا مصطفی خان صاحب نیازی یو خپل عام شو ټول راځي او د ټول راځي او کولا سره کوي او دې تب تاو په سپګني په باندې او دې اډي جاندار سره دې جاندار او هغه وسو باندې نو هغه ګیره بیا دې پټو ګورو دې پروس پروس ملي دې دې کوي او راز دې غص خط ورانډو چې په ګولای دی انا خط پټول د پاره او تمام په خپل اوسه چې څوک زما وګړي دې په چا دې په دې ځای کې ګیره او خورا به ګرځي منظم کوو چې په دې د هغه ګیره شهادت د هغه هم په دې خط صحیح مو خو کتاب کې یو کړه کې کتاب دې کړه مو ولا کتاب مو نه کتاب دې کړی نو کتاب ولا دې خبرې دې الله ته تطبیق ځان له جدا شي تطبیق ځان له جدا شي او کتاب ولا دې کړی دې چې تا راکړو هیډ پکار انسان لګرو کاربوهایډریټ په دې خوږو کې په خوږو کې وی کاربوهایډریټ اوس څه سره شو دغه باندې یو شي کتاب کې لیکلي چې انسان لګرو کاربوهایډریټ مقدار دا په خپل ځان کې ورته وایي صحیح تر دې ته چې دا شی نه کتاب دا شی نه په کتاب کې نه کتاب ته خبر جوړ نه دا شی ته څه څه راوي دی فذكروني اذكركم ولا تذكروا الله فرمایي چې عملونه له ما يشاء من محاريب كيف جمل التمثال يا التمثيل والتمثيل ده نو که جمل التمثال وي او معنا سوره سليمان د پاره نقشې جوړوي يا بل تصوير تصوير خط نه به ورول دو معنا ده چې عملونه له ما يشاء من محاريب محراب ده د محراب دي اصل کې محراب دي نو نه ده دا کوم ځای موږ باندې ته ودی ګو دا دا تای اس وو دایره کې سم ډاټي وو دوی ډاټا د دې ډاټي سټرکچر دې دا عربی کې محراب نه سوای او دا چې ډاټي شي تاسو ورته دې دا پډاټ وو دا دا ټول ټول ټول سره چې دا ټول پډاټ وو ځکه دا یو ډاټي دا ټي پبلي ولې جوړول دا ټي محلات ولې جوړول اوس چې دا کولای کیږي سليمان د زمانه یا عرب دا په ګروزي په ټکو په کې راوځي او د زمانه مرور سره خبر ورکړي صحیح مضبوطه او اوس دي يعملون له ما يشاء من محاريب وتمثال یو معنا خو په تصویر شاء دې په معنا د مثال په معنا د مثال او د عائشه روایت کې راځي رضی الله تعالی عنها کټوي او درې معنا يعملون له ما يشاء من محاريب طيب ستيج ډرامې ګورې سليمان عليه السلام تمثيل عربي عزت وي نو ځه او تاسو کو یره ډرامه خو دې ته نو ویلې په حاشا او یعنی په کې د ډرامې معنا دا ده چې د الفاظو په ځای یو شی په حرکت او افعال متش خاطر نو دې په خاکي پیش کولې رسول الله صلی الله علیه وسلم او سلام دا يعملون له ما يشاء من محاريب وجفا نبي وجدي وجه الله تعالی تشبيه په اړه وکړ جواب د جابیات او جابیات لوی خاص دی چې یو طالب سليمان د پرادور لرونو کا خاص دی الله علی او مساوته د سليمان د بخیدی صحیح دی ګنا الله وای ندا ورته او اعلی دا ای عملو اعلی دا شکر عام دی په تو لګره حد تر کړه قال الله تعالی ما تر کړه کتا الله علم تر کړه سو ما تر تاریخ کې ما هي ڈاکٹر استاد ڈاکٹر دا انجینر سورت الرسول په هر متعلقه نعمت الله تعالی په عمل کې دا اصل کې الله او پس شکوا کوي سوخه قوی او نک سرونی یعنی کله الله تعالی فرمایي و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون خدای دې کله ورځ مطلقاً ذکر کی نو دا تاسو په تقویم او تاسو په کیلندر باندې دی یو در کار برابر وي گویا نظام کائنات اللہ تعالیٰ تکمیل تورس و پشپک ذرا کالا کی نو دیتا وہی نظام الہی تکمیلی او اللہ تعالیٰ تا نظام تشریع چی مونگا آلینا تعبیر دو پا کلام الہی تشریعی باندے نو باقی باندے تقریبا شپک ذرا کالا ہو لگے جد ذکر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت نوح پوری دا زمانہ چه کل دامنگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا نبوت تا زمانے پوری تا دی وقت نا لکو نو دا تقریبا شپک برکارا جوڑی گی او دا مناسبت او موافقت تا تشرید تکوین سرا نو دا کائنات و نظام و اللہ تعالی شپک برکارا کے برابر کر تشریح ان کمال تا عرصو تا پشپک برکارا کے او وی فرمائل دا عالم تکوینی پر اعتبار بانے جلا تبدیل لے خلق اللہ دیکھیں اس بدلون راتون کہنے دے او بیعینی ہی دت کرنگی اللہ تعالیٰ و فرمائے دلی نظام تشریعی دے پارا چدا تبدیل دے کلمات اللہ البتہ دا کائنات و پریزان کی ریسرچ و تحقیق کی گی اور ایجادات کی گی دارنگی دا تشریع باپ کی اجتحادات کی گی ایجاد چکم یوشی دے ہم نری فرس کی گی اب اجتحاد چکموشی دے ہم نری فرس کی گی پر ایجاد پانے مقوڑان نے پیشرفت کی گی پر اجتحاد پانے ہم مقوڑان نے پیشرفت کی گی دا ہر دور دا پارا دا ایجادات پا حوالا اللہ تعالیٰ تا خاص نظام یا خاص دماغ پیدا کی دا سیکلر پر سپکیم یو شیر اگر وی چی سپلائی کریئیٹ ایٹس ڈیمانڈ تا سپلائی زیادہ کا ڈیمانڈ و مارکیٹ کی بخبلہ پیدا کی دا فطری نظام ہم بے عینی ہی دست کریں گے دے چھے کم زائے دا مارکیٹ سے ڈیمانڈ دی اللہ تعالیٰ دا آگے سپلائی والی کا آگا ڈیمانڈ ختم شی نا اللہ و سپلائی ہم بند کی دیو زمانہ کی دنیا تا دا ایٹم ضرورت ہو نا اللہ تعالیٰ آئنسٹائن پیدا کر او آگا دا ایٹم تخلیق ہو کر اس نا کو ایٹم ریورس کی گی او نا ایٹم کو دویم دربانے بیا ایجاد کی گی یو زمانہ کی امت تا ضرورت ہو دا حدیث رو دی زفیرے پا حافظہ کے دیا دولو نا اللہ تعالیٰ کا محدثین پیدا کر چھے پیو یو وقت نصر ہوتا چھے مطون دا حدیث رو ترکنو تعداد کی بہت زیادو بلکہ دیو یو حدیث کم رو روات کو دا غی بیاغرفی او دا غی سوالف کو ورکم من وعنی آدوا او چھے لکسنگ آغر تا دا ایٹم دا بیا ایجاد ضرورت پاتی نشو نو دا آئنسٹائن ان ضرورت پیدا نشو نو در طرنگ چکر تدوین دا حادیث ہو شو نو بیا آبا حافظیم اللہ تعالیٰ پیدا نکلے کہ بے حافظی چی ورکڑے بے حافظ ابو زرعالا امام بخاری دا امام احمد ابن حنبل دا مالک ابن انس دا رحمہم اللہ بہر تقدیر اللہ تعالیٰ فرمائی چې د کائنات او نظام په دې کې تاسو لپاره یو درس عبرت دی او دې کې دوه شیونه دي یو ذکر او بل فکر اته په زموږ د تبلیغي خبرات هغه د ذکر فکر خبره کوي او معذرت سره زموږ د مولیانو ذکر فکر هم دا صرف تر اقوالو پوری اور تبلیغی دوستان ہم تب صرف اقوال پوری گوانی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سوریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ دا برٹش میوزیم لائبریری کے جو اورینٹل بلاک دے زبر اپن مرتبیر وقت میں پکی دیر جو باوش اللہ من که سمره نا اهلا و نا خلف اولاد دو خلو اصلافو چه دغا شئینا چه نا مغرب کن بانه مسلط ده دا زمون ده اکابر و ده افتحاد و ده ایجاد ده وجه زکا چه من که آغا میراد زایت ده اوی پاقی بانه تبزاو ده او آغا شئی مقبولان ده روان ده نا اللہ تعالی فرمائی چه انا فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل والنهار بدی فضا کی و پخلاکی اشپاں موجودی و رضم موجودی نشپا چرکزی و نورس چرکزی البتہ علا سبیل توارد و تحاقب ذکر دیدوان و یو پر سر نسبت دادا عظم و الملکر دے بلکہ دا تقابل تضاد دے لکہ سند رناو دا تیاری تضادی و پر سر بحینی دا تمہتر پر سر نسبیم دا رد اسم موجود دا و مغرب کی موجود دا دا شپا با سباں موجود بی چی من بانے روزوی خو مغرب کی با موجود بی علا سبیل التوارد و التعاقب دا گویا دی دنیا کی او سائی کرتے رچنی گی نا اللہ تعالیٰ فرمائی چی باید چی دا کائنات و پدی نظام دا شپی او درد پدی دورا دو مانے چو دورو خوضو کی وقت دا پلنے لی من نهار لآیاتی کے خلی الالبار او زمان دا داولا چی زمان دا عقل دا ساکتی سرامنو دا پلیٹو سرامنو ارسٹاکل سرامنو زمان ساکر تیزم زمان کمکن سرے ہو افلاطون زمان بے وقفو او سقراط اگر ما شاگر دو دا ہر انسان داولا اللہ تعالیٰ فرمائی چنا اقل الالباب سوک دی الباب جمعت لب دا او لب دا سی او لفظ دے جمونگی او دوبیوں میں استعمالو مختوبیوں میں استعمالو عربیوں میں استعمالو دا مغز تو عزت چنگلی کوئی گور تی او آتی لیکن چھے افکور او غوز مار کی مغز کے رو دی بادام مار کی مغز کے رو دی او بادام بادام دے خودے قابل استعمال ترغی نہ دے جسو پوری دماغ کرنے دی او دا مغز تینی رائز دے نو عقل کو اللہ تعالیٰ بطل جاہت اللہ تعالیٰ طول انسان دور کر دے خودل بچت ورگے دے با مار دے چھے دا شیل کے رو کی او دا مغز رو دی او دا مغز قابل استعمال شی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دا طول شیونا دا دا ارباب الحقول دا پارا دا قلل الالباب دا پار پدی کی آیات او نشانے دی لآیات دے کے قلل الالباب او قلل الالباب سوٹ دی دی مدو کرنو کہ اللذین یذکرون اللہ قیاما و قعودا و علا جنوبهم چی پجوتا اخوالو کی دیتا خدا ہی آدی منگا خدا آیات مضمون دا بیان چی پولار مونتا پناس مونتا پناس مونتا دا مزد دا ذکر اللہ لینا بلکل عبارت ندے چی تذبیر آوالا سبحان اللہ ویا او تذبیر آوالا الحمد للہ ویا او تذبیر آوالا لا الہ الا اللہ ویا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام فرمائی یا بنیا او زما بچیا اس پس کلمات جو سو خبر ہے تکوم زان فردا یاد کا ورتے احفظ اللہ یحفظ کا احفظ اللہ تجد ہو کجا اللہ تعالی 24 گھنٹے دماغ کی دائیں یاد تر تازہ ساتا اس دا اللہ تعالی یاد تو دماغ کی تر تازہ سنگ ساتا رہی تو بزنس کی تو دفتر کی تو کاروبار کی تو تجارت کی تو پٹی کی تو زمیندار کی تو بارے غم دے تو بارے خادی دا تو کور کی تو معاشرہ کی تو بازار کے روانے سڑک روانے بطور تو ڈرائیور عمل کے یا بطور تو سولہ وسرانا احفظ اللہ تجد ہو تجا اللہ بیا ساتے جب پہر تو ڈرائیور زمان مدارش رہی صدا او بحیث تا صلی زمان ذمہ داری شرعی صدا بحیث تا خریدار زمان ذمہ داری شرعی صدا او بحیث تا فروخ کنیتا زمان گویا ذمہ داری صدا اللہ تعالی یاد اس کے موت صدا دادو پر بٹا گیر ہوں او دادو بڑا جامعہ بچوڑی زن نبی تبینیم جوڑ کری حاجی سے بومن عمرو لہم زم تسبیر مڑوں مزران ہم گے انہ خطا کیجی و آغاز دا دکاندارم خلق و لمرائی بانی شرعی کیدم دکاندار و خلق و لکوکی و رکم میں ڈیٹریشن کوم دو نمبر شیفی بانی تبزوم ستا دا مون ستا دا عبادت دا ټول یو ضایع عمل دی چې تاسو ته فائدہ نه بلکې دا ریاکشن کوي در باندې لکه د کوم بیا ته انجکشن هغه وکړ صحیح کار دی چې انجکشن کوي باندې به مړګو دا ورته به د کارواله هم په پرې روان نه دا زموږ د عبادت ته هم باندې ریاکشن جوړ کړی دا هی مو دا دا چې پریکاشن او دا حضرات یا کیور یا پرهیز دا د دوایا سره بنیادی شی دی موږ دوایا استعمال او بد پرې کې ورسره بیماری ورته کرانیک شي اغا ناقابل اتاش بھی اغا انکلیجبل بھی اللہ تعالیٰ فرمائی دا آیات اللہ قلی طلبا الَّذِينَ يَنْجُرُونَ اللَّهَ چَسُوخ دا یاد ساتھی زدہ ترزمی بھی جو رکھو چاہ خرک کو دا یاد ہے دا یاد ہے بس قرآن سے انتظار ہے سبحان اللہ وایا مکر اللہ وایا دا آجائے اللہ وایا اغا سوچ چاہ دا یاد ساتھی چیز دکان دار ہے زمان ذمہ داری صدا زہ خریدار زمان ذمہ داری صدا زہ افتاریم زمان ذمہ داری صدا زہ سوالینیتیم زمان ذمہ داری صدا دار اصل ذکر اللہ ابن عباس تنے پیر احترام احفظ اللہ تجد خطجا احفظ اللہ یحفظ کا اللہ یاد ساتا اغبوں کا یاد ساتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تعرف کی لفتائی کر رخا یعرف کی شدہ تا اللہ تعالیٰ پر ذنب تعارف کا زان ورطا ورطا پیجنا کلا چیتا پا پرسپیریٹی کی حالات دیتا دی پیسی در سرمشتا صحتوں در سرشتا دولتوں در سرشتا اولاد دیوشتا جائداد دیوشتا منصب دیوشتا عزت دیوشتا آغو اللہ تعالیٰ پر زان ورطا عرب کا فحیث در بندہ یعنی پر فشدہ نجمک کی مشکل در بندہ راشی سکتا دنیا تا خسار ماخان بردی گی آر بردی گی تا دا خدوس اللہ تعالیٰ یو پیکر دے دا دونوں نے توڑی والا ابن عباس پر نوکل دی کرے تعلیم ہی تلخنہ پر تدریج مخلوق کے ذات تعلیم ورکو چھے بکار کی بدی دین کے دعوں پر دعوں آنے کوا چھے لکار مستحکمی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ مین په هجرت باندې مجبور شه شو د مدینه منوره ته لاړو او د دشمنانو خپل سازشونه او خپل دسیسې بیا هم ختم نه کړې د مکې مو زمينه 300 میل لري د دغه خلاف سازشونه به کول او د علاقه قبایل به راوچتول د نبی عليه الصلاه والسلام خلاف پیغمبر عليه الصلاه والسلام به چې د کومې قبیلې د سازش نه خبر شو نو یو دسته د مجاهدینو به تیار کړو دا غوی په طرف به اولیګل چې دا فتنه دباو کی په دویم کال د هجرت د مکی کافرانو د یو زر نه زیات لشکر واغست چې د وخت په تقاضا مناسب اسلحه واغوی سره او دا عزم وکړ چې نن به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ریاست مستقله خاتمه کو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله خبر شو صحابو ته وې چې دغه رنګ یو لشکر را روان دی دا غي مخنیوي به کولی. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله خبر وکړه صحابه خو دا غړي جان نثار خلکو اگر چې نه اسباب ورسره نه اسلحه ورسره نسو الله ورسره د دریو سو دیارلسو کسانو یو فوج تیار شو یو اس ورسره او یا اوخان ورسره هر یو بنده سره د معمولی استعمال تیر او کمان یا نغش او لنده او یا توره او دوی دغلتن روان شو د مکی معظمه په طرف پلو الاره چې کله د بدر میدان را ورسېدل وې قتل چې کافرانو آغازای باندې خیمه خخې کړې دي او الته قیام یې کړی دی. نبی علیه الصلاه والسلام صحابو ته وې چې دې ځای به دوی مقابله کو دی مخکې نه پرېږدو مدینې ته راتلو ته. غزوه بدر مشهور غزا ده الله تعالی مسلمانان له کامیابی ورکړه. په دریم کال باندې یعنی یو کال بعد د دینه مشرکین مکه د دریو زرو کسانو یو لشکر تیار کړ یو وار بیا په مدینه باندې حمله کولو دپاره. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو سره جمعات کې مشوره وکړه چې دوی له موقع ورکو چې خار ته رادن نشي که نه مونږ د خار نه باروزو میدان کې ورسره جنګ وکړو. مشران صحابه دا غوی رای دا و چې دوی له موقع ورکو چې خار ته رادن نشي ځکه مونږ سره تعداد دومره نه دی نو د خپل خار او د کلي کوڅې مونږ ته معلومې دي دوی ته نه دي معلومې. نو چې کله دا جنگ ورسره په کوڅو او په لارو کې کوو نو مونږ به کامیاب یو ځکه لاندې به مونږ جنگ کوو او د کوټو د چتونو نه زمونږ زنانه به ورسره جنگ کوي. لهذا دوی له شکست ورکول اسان دي خو د ځوانانو طبیعت دا و چې دا زمون خار ته زمون د دشمن راننوتل دا زمون د پاره یو عار او شرم دی. مونږ دا شرم نشو برداشتولی لهذا بهر به وځو او بهر به ایساره و هغه ځای به جنګ کوو. د احد میدان مشهور میدان دی هغه جنګ کې الله تعالی خو مسلمانانو ته ابتداعا فتح ورکړه خو د 500 صحابو د اجتهادي غلطۍ د وجې هغه فتح او کامیابی په شکست او ناکامۍ بدله شوه. د هغې نه بعد دوه کاله غزوه خندق مشهوره غزا ده د مدینې منورې نه یو طرف ته خو جبل احد دی او بل طرف ته جبل سلاح دی. دغه جبل سلاح والا کوم غر چې دی د دې په خوا کې مشرکین مکه نصارا د نجران قبایل د دغې علاقې 12,000 فوج را جمع کړه مدینې منورې باندې دا ټیک کولو دپاره. پیغمبر علیه السلام د حضرت سلمان مشوره باندې د غزای یو لوی خندق وکنسته چې هغه نه اس پار کول شي او نه اوخ پار کول شي او نه پیدل سړی پار کول شي. نو صحابه درې زره کسان دوی د خندق نه دی خوا دی د کافرانو لشکر د خندق نه اخوا دی بغیر د جنگ الله تعالی مسلمانانو دا کامیابی ورکړه. سخت سردی موسمو د شپې یو داسې هوا والوزوله چې مسلمانانو صرف کمبلې واچولې ځان باندې خو کافران هغې خو ټول ګنګل کېدل او هغه سیلی دومره تیزه وچلېده چې دا کاڼیې شګې وچتولې د دوی اسونو اوښانو پړي وشلول د دوی خیمې راپرېوتې او د اسونو اوښانو د خپو لاندې کړل دوی. لهذا دوی تیښته وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام د جبریل امین خبر راوړه وی اس تاسو واپس لے شئی. پیغمبر علیہ السلام وی غلط کر اگر ورتو وی غال اللہ تعالی بغیر تاسو جنگ واپس مکیتا و رسو نزدی دیوز زکر دمرا پمند روان دی داغی سلے دو وجه اوی دا فرشتو لشکر ورتا یو سایت تا بل سایت تا روان دی صرف آواز پہ کئی چی دغا راتین کا و دغا راتین کا نو دا اگوی ذہن کے داری چی دا مسلمانان من پسی راو رسیدل دا دین بعد پیغمبر علیہ السلام صحابو تا ہوئے چی دا نن نفس دا مکی مشرکان دا وسنو ری چی تاسو بانے حملو کی بس دا نن کم حیبت چی اللہ رضی زڑکی واچو دی بس تاسو خلاف صرف سازشونه کئی کلا بسوک را پا رئی کلا بسوک را پا رئی و پا خبر و دوی میدان تن رازی پش پگم کال دا حجرت نبی علیہ السلام مصر چی دیر مدوشو چی مکی معظمی تاو دا اللہ کورتا نیم تلے لہذا اعلان اوکو چی زو عمری لروانا جسوک تیار وی اغلی زان تیار کی سوار لسو صحابا دا مختلف والا قودا تیار شو نبی علیہ السلام زان سر رواغستل دوی دا مکی پا مین روڈ او قلوی شہرار روانو دا مکی مشرکانو تیو فکر پیدا شو چی کدی دغا سے بغیر دا رکاوٹا مکی ترا دن نشو دا خورد کامیابی دا لہذا دے با رکاو سا طریقے سر چی دے مکی ترا نشی حضرت خالد بن ولید آغا وقت مسلمان نو دا سلور سو کسانو یو دستی رواغستا دا مکی پلوی علارا دا غرب سر کین آستل چی کل دوی رازی نو ورسره جنگ به شروع کوو پروپاګاندا بدا کو چې دی د جنگ په اراده راغلی عبادت لن راتلل ځکه پروپاګاندا ډیر لوی کار کوي پروپاګاندا یو ډیر انساني اصل او پروپاګاندا دا چې کیږي د دې مقصد دای چې رښتیا قتل کا او د دروغ او رواج چې شروع شي خلک داغې نه متاثر شي لہذا دوی دا مشوره وکړه نبی علیہ السلام ته پته ولګیدا خپل انټیلیجنس ورته رپورټ ورکړي چې داسې خالد ابن ولید څلور سو کسان سره په مختلفو کنډونو ناست دي او اغوی با دا جنگ شروع کولو اراده کئی او دا دا دا دا دا شیب استاسو پوگر آلی پیغمبر علیہ السلام صحابو تاوی دا لار بدلو زکر مونگ عبادت دروانیو مونگ نگوارو چی بدنام شو او یاد دا بدنامای دا شیب زمونگ پوگر آشی لہذا لوی لار پریخو دا پا دیخی طرف باندی بلکل دا سمندر غار تراو رسیدل جدید چکلو رسیدلو مکی طرف تو گردیدل نبی علیہ السلام صحابو تووی تاسو کم کسان چی حج و عمری لسلی ای لجدین چی کل مکی تا دی لارکی او بوٹ رازی دو روڈ بغاڑا اشمی سیلی کل دی دی زور دن دی خدیبیا دغا خدیبیا کی نبی علیہ السلام پڑاو واچ و سوار لسو صحابو سرا دی مکی مشرکانو دی طائف سردار ور راو لیگو چی ست دید ستریکی سرا واپس کا زکر کدی مکی تا رضن نشی دا خو زمان دا پارا دیر لوی شرم دی زکر زمان دا سر دشمنی دا او مخنیوی هم نشو کولی رسائف سردار راغی نبی علیہ السلام سر خبر شروع کرا پیغمبر علیہ السلام ورده تا قبورا سور پوری چی دا توری تعلق دی دا خو زمان دا جامعی حصہ دا لکر زمان دا قبائل و پختانو اغی جنگ منگ دا پارا نا خو دا رواج مطالق کری یو سڑی پلی غاڑی تا کلاشن کوف رن کری دانا چی دے پتی را در آتے سو بمڑی خدا دا اگوی دا سی دا لکه زمان دا بودا و کمزوری سڑی سر چی پلاس کی دا امسا دی نوی دا تورا دا خو دا عربو دا جامعی سا دا که دا جنگ پا ارادر آغلی وی ما سر با سقیل و درن اسلحا و خو منگ تو گورا پا احرام کیو آغا زمانه که عمره که با قربانی که دا ویزان سر موخان دا قربانی را روان کردی دی دا غی پا غالو که قلاده زرن دی دی قلاده مانا داره چی دا دا حرم هدیه دا دا با حرم که زبحا کیگی ندوی ولی ما نفری دی او عبادت کول اخوی دا دنیا مسلم قانون دیتا سو گوره دا دا اندوستان و دا پاکستان خامشه دشمنی وی و دا اندوستان نسکان رازی پل دا حسانت دار و آل مقام تی اننکان صاحب تا من صرف دا چه پاکستانی حکومت اجازت ورکی بلکی پورا تحفظ ورم ورکی ملمستیائی هم کئی و واگه بادر باندی وزیر سے بلالی غیری سیو کئی هم دا غی مشران تا دا گلون حرون هم چئی یا دا پاکستان نا خلق زی دا خواجہ سے بورسلا یا زمون دا مسلک خلق زی دا تبلیغی جماعت مرکز بستی نظام الدین تا دا اندوستان حکومت او مقیلہ نہ صرف دا چی ویزی ورکی بلکہ باقیدہ پروٹیکشن ورکی دفاع و تحفظ کئی خیر مقدم زکا دا یو بین الاقوامی قانون دے چی پا عبادت دا چاون پابندی نشی لگولے نبہر تقدیر عرض میں کو استاس خدمت کی چی نبی علیہ السلام ورتے کو رضا عبادت تراغلے مدین مبار پابندی لگئی دا سرے کو واپس لار اہل مکہ تے وی چٹک تے زما تا سر الائنس او اتحاد دے حضور کو ردی کار کی تا سر شریک نہیں مائی عبادت لرا غلی دی تاسوس یو غلطه پروپاګاندا شروع کړی دا دوی ودا کار خو نشو د دې جدیره په یو سایډ باندې یو قبیله اوسېږي احباش وي ورته هغه احباش جنگیالي خلق دی په معمولی خبر باندې هغه جنگ شروع کړي مکی والو دا سازش وکړو وی احباش ورته ورلیګو نو د احباش د مشر خبره چې ونه مني ورته جنگ شروع کړي نو د مونږ غم خوشي او دوی بالته انوال شي نو زیبه واپس نو د احباش صدر راغې هغه سره پیغمبر اسلام دغه خبره وکړه هغه ورته واقعي تاسو خو عبادت درغې دوړې مونږ ته وجه جنگ لاره روان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ته ګوره جنگ لای شو کړی خالی لاس کوم راځي مونږ خالی لاس راغلی یو وزدت زمونږ وصله خو نشته بهر تدبیر مختصر ده چې نبی صلی الله علیه وسلم بلا عاقبت دا تجویز پیش کړ چې یو سړی لیږو مکی معظمې ته چې دوی سره خبره وکړي لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ د دې انتخاب پیغمبر علیہ السلام کو ته بزې اوس دا یو سوال پیدا کیږي چې حضرت ابوبکر موجود و مشر سړی هغه هغه ولې ونه لیږو حضرت عمر موجود و هغه ولې ونه لیږو ځکه د عربو ماحول قبایلی و نو د قبیلې د سړي ملګرتیا دا د هغوی په رګ و ریشه کې او په وینه کې پرته وه د ابوبکر قبیله دا مدینې ته منتقل شوي مسلمانان شوي د حضرت عمر قبیله دا مکی ته مدینې ته منتقل شوي مسلمانان شوي خو د حضرت عثمان د قبیلې ډېر زیات خلک هغه لا تر اوسه مسلمانان و بني امیه او دا مکی اوس د مکی و پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وویل چې عثمان په دې وجه لېږم چې نه باندې څوک لاس نشي اوچتولی ځکه تربورانې په مکه کې دي که څوک په لاس اوچتوي هغوی ورسره جنگ شروع کوي ټیک ده چې مونږ د سره په دین شریک نه یو خو په وینه ورسره شریک یو لہذا مونږ ګورو څوک عثمان له لاس وړي حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاملہ فهم سڑے ہو بردوار سڑے ہو دیر در بجذباتی کے دنا لہذا دے لاڑو دلتا حضرت عثمان سے لگ وقت زیاد تیر کر چا پروپاگنڈا اکڑا حضرت عثمان اگوی شہید کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا دیر اگو سر آگلا چی دا خود اعلیٰ درجی بد اخلاقی دا دیو بل حکومت سفیر مرو یا دیو بل حکومت سفیر بانی لاسو چھتول تاسو گوری دمونگا دا انڈیا کو اکثر جنگ نفرت و تربینی خوبی او چې کله حالاتو کې ټینشن پیدا شي نو هغه تر پاکستان ایمبیسی نه فورن هغه رینجرز چاپیر اودري او دلته د هندوستان ایمبیسی نه فورن دوی آرمی چاپیر اودري چې څوک اټیک پی ونه کی ځکه چې بیا بین الاقوامي برادری ته پوسټ کوي چې تاسو بھارت خانې له حفاظت او تحفظ ولې نه دی ورکړی نو قاصد له سفیر له دې له څوک لاس نه وړي پیغمبر اسلام یې د ډېر بد اخلاقه خلک دی چې زما سفیر شهید کړ لہذا د غصې حالت کې د خپلې خیمې نه راووت او صحابه ته خطاب وکړو ورته وای چې ما هم اورېدلی دي پته نشته چې حقیقت د خبرې څه دی خو که حضرت عثمان شهید کړی دا د اعلی درجې بد اخلاقي ده نو که تاسو راسره ملګرتیا نه کوئ زه په یوازې ځان د دوی خلاف جنګېږم صحابه خو ډېر پاکباز خلک وو څوارلس سوه واړه پاڅېدل وې تاسو وجې ولې جنګېږئ ته به صرف حکم کې زموږ سر به کټ کېږي هر صحابو ایمان و وې تا جنګ ته ضرورت نشته مونږ ته کله جنګ ته نه پرېښودې نه دې اوس جنگ ته پرېږدو بس ته به صرف مونږ ته اشاره کې تو بیا ګورې چې مونږ دې سره کوم عمل کوو بار دادی خبره خو دروغ وه لیټر آن حضرت عثمان په دې باندې کامیاب شو چې د هغوی نماینده ځان سره راوسته چې یو باقاعده معاهده وشي لہذا د دوی نماینده چې هغه د ژبې ډېر تیز و د کسراو کیسر سره به خبرې کولې د هغه نامه سهیل ابن عمر وروسته بیا ایمان راوړی دی په بوډاوالي کې رضی الله تعالی عنه صحابي دی نو سهیل ابن عمر هغه یې راولېږه سهیل ابن عمر راغې پیغمبر علیه السلام سره کېناسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته څه وکړو وی عثمان جی خبره کړې ده حضرت عثمان وی جی ما دی په دې اگری کړې دي چې یو معاهده وکړو یو لوزنامه به لیکو وی لوزنامه بسې وی جی زه به تاسو ته ووایم چې څه کنډیشن مو ته کړې دي لہذا پیغمبر علیہ السلام خپل کاتب حضرت علی راو غوښته حضرت علی ته وی چې ته قلم راوړه دوات راوړه او هغه زمانہ کې یو کاغذ نو سرمن باندې بلیکل کېدل وی یو سرمن راوړه ناغه امراوړه حضرت علی شروع وکړه بسم الله الرحمن الرحیم سہیل ابن عمر پہ اعتراض کو چی مونگا اللہ خو اللہ منو و رحمان و رحیم نو منو لہذا پا دے کاغذ کو لزد دست ختم کوم ذکر دے کہ الرحمن الرحیم لکلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی تو ہوئے ویدہ رحمان و رحیم تی خیر دے وران کا بسم اللہ کافی دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آغا رحمان و رحیم وران کر یہ واضح ہو لکلو شا بسم اللہ دویمت نخے ہو لکلا او دویمت کرخے ہو لکلا کہ ہذا ما عاہد علیہ محمد رسول اللہ و سهيل ابن عمر دا اغه معاهده ده چې محمد رسول الله او سهيل ابن عمر په دې باندې متفق شوي دي سهيل ابن عمر بیا اعتراض وکړ وی مونږ دې محمد خو منو خمنګ د خدای پیغمبر نه منو او تاسو طلب د رسول الله لیکل دي زبیا په دې کاغذ دستخط نکوم ځکه دا خدا خبره اډمټ کول او تسلیمول چې د الله رسول دی حالانکه موږ نه منو نبی علیہ السلام حضرت علی ته وی ودالت د رسول الله تروان کا ابن عبد الله لیکا محمد ابن عبد الله چې دا محمد عبد الله زوی حضرت علی رضی الله تعالی په جبه قصونه وی پیغمبر علیہ السلام پوښو چې د روانو ته تیار نه دي دروانو یو صحابی حضرت علی ته پوښو کو ودا الرحمن الرحیم توران کو لفظ رسول الله د نروانو ولی ناغه ورته وی چې الرحمن الرحیم روان کو اغی طرح دا خدای ذات کی سفر اکران اگے زکر بسم اللہ آل ریڈی لکلے وچے اللہ دے اللہ من دے رحمان و رحیم دے وی دل تک ما لفظ رسول اللہ روانو ندا خود رسالت نے انکارو دے زما جب اقرار کرے دے زما زنی تصدیق کرے دے زما گتو کتابت کرے دے زما غیرت ایمانی دان برداشت کرے چی لفظ رسول اللہ روان کر نبی علیہ السلام ورطے تما تو خیدہ نورتے وی جدہ دے نبی علیہ السلام تل مبارک نکبانے اغا لفظ رسول اللہ روان کر وی دے دا ابن عبداللہ اوری کا اس حضور علیہ السلام خود امن پا خاطر دا لفظ رسول اللہ روان خوکو حضرت لکھ دا حضور سید چھو او اللہ ستا حکم دے کنی دید پارا خماخ پل وطن پر خودو دید پارا زما صحابوخ پلی وینی توی کری دید پارا زما غافون شہیدان شو دید پارا زما کپرائی ماتا شوا دید پارا زما دا مخ اڈو کے مات شو خطوائی چھ دا امن ور سرا نو دید اللہ تعالی ورلا تسلی ورکلا چھ هو الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظهره علی الدین کلی پیغمبر اتا در چاد ود گواہ سبت سر اللہ رسول زوام تا دما رسول نو تد بدی خبر سل خفکی چ دیتا رسول اللہ نمانی وکفا باللہ شہیدہ محمد رسول اللہ اللہ تعالی ورتے تا بار خدا گواہ کافی رہ جتا دما رسول نو کو ټول دنیا وے چتنی تا پر سالت کی اس پرک مرا دی الحمدللہ رب حق فیصل اوشی وهم ستا پرکړ باندې بیسې بلې دا خامہ د ګور کوسي الله وي بلې خاص د الله عبادت پکې او ټول عمر کې د کمپرمايز زوړه بچي د مداهنه د لېره د دې ګور دی چې نشي وکم من شاکرین او ورته خدای بندګي کې چې دا توفیق درکړي د خدای شکر او کوا یعنی اوس چې موږ وکړو موږ دغه خدای سره مرسته کوو چې خدای دې موږ ته ډېر ښه نه پس موږ خدای ته یا ته موږ یو خدای مړه تا موږ ته ډېر ښه موږ دا قال او نه پات کوي چې باندې دا فعبد وکم من الشاکرین او پسې سو الله تعالی فرمایي چې دا خروج عمل چې ته ته وایي زمون سره د موږ د خدای هغه یو تو به دی په خپل د بوتا نه یو ده کې دای تر اوسه لا خدای په جن دلې نه ما قدر الله کې حق القدر لفظي معنا یې دا چې دای په حق وزن باندې خدای وزن کړل دی دا وزن څه دی نو دی وایي خدای اقا دی په باندې وایي او ما قدر الله حق القدر والارض جميعا قبضته لازم كده خدای کوم دي کې او السماوات مطويه بيمين او ټول اسمان د الله په لاس سبحانه وتعالى ان يشركون الله ولا دای چې ما سره کوم شریکان پیدا کړی دای ما سره تعلق سره دی په کوم صفت ما سره شریک دی د لږ سړی کې نیمه کوم دی زړی د قالس کوم تصور یې چې زما دا د نظر سره لاړې دي فاما د نظر سره یو فن او چې یو فن د کوم کې سره سلام فرمای چې د دې د کلامیت د دې چې دا نه پوهه نه لا يخلق بکسب دی بعد د دې بیا به د دې د دې دا پوره چې بیا دی وا ها چا و چې په 200 سره خو به وي وسه په دې کې نه ولا په کومه کسر ته راځه کوم غره چې موږ روش پک زلوار چړیو په ډول ها مونږ یې اوس کوم یاره چې په زور په دې سره په سلام مو ځای کې ورته نو سلام مو چې چې اوس کوم ورته کې نو موږ سره په اړه غواړو نو په دې سره کوله دا که خوان دې نشته اوس او قرآن تاسو دې چې بیا د نړۍ ورته نس قاریا په نسواري مثلا کنه به کې قاریا دا دې سره سلام کوم لا یې خلاص یا په بار بار چې شر باندې زړی نه ولا تر پسې آځای نو دي اسرار او روز او حجای بات تر دې نه تن پسې آځای او هو دې چې دا سمعات خو چې په قال دې نه سمعا قران عجبا صحیح نو الله تعالی فرمایي چې واتاکم من كل ما سالتموه هو بسيدي راخ يسته جمله ويره وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها كتاصد الله مهربانه شمارید د شپیر چدلی دا فور پس الله تعالی فرمای چې دا دبر نعمتونه مستا وان الانسان لظلوم كفار دا انسان ډیر لوی ظالم او ډیر کافر دی چې دا ظالم دا عمل کوتا دی حالانکه باید چې الله اطاعت کوله او دا انسان دا د عقیده کوتا دی باید چې انکار وکړي خو بیا دا الله نه انکار کوي فرمایي چې فذكروني ما یاساتای اذكركم زما تاسو یاد ساتم وشکروري ولا تکفرون ما دا ما شکر ادا کوي کفران مکوي دا زما پنځ باندې ډیر ناکاره کار دی الله تعالی دې مونږ ته د شکر توفیق راکړي کفران نو الله وجه سبحانه وتعالى دا دومره لوی خیر کړي دنیا پیدا کړي سمر به خیره کړه مون انور پیدا کړه سمر به خیره کړه مون اسپوک مې پیدا کړه دا سوري پیدا کړي دریابونه سمندرونه پیدا کړي مارغان زناور پیدا کړي زمکه ته مونږه مونږ دلار شو ودشو ته خو ورور در دا محمد کاکا د غنمو ته خو ورور در دې په پوغدو خو باندې ودشو او الله تعالی فرشتو ته ورته دیونه راو باسي او کني کدا یو یو تیخ په زمکه ته نه وتل ری دا هډه مشکل کار دی ها دا په یو جری پرزمه کې وصوله کتیونه نو درو لګتیونه پر وصو کسان ورنه وتل تخو لو نبی عشر دن دین مومن چې دته موږ لري ټول بل څوک پیدا کول نو ته ودې راشه کوو دشي الله تعالی به دې در پر اواز دې ټول څه په تاسو کول ته ستان وکړ خو نو چې دا ټول کارونه ولې نه کول دا به دې لپاره کول چې ته زما حکم نو ته خو سره در ماخامه ماخام نه در سره دمار قانون به پاسه وداړي عزیزان عاش مکو چې الله تعالی رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ولل اخرته خیر لک من الاولى دا رستنه حالت تعالی لپاره د اغلواندینه خله ولا سوف يعطيک ربک فترضى تعالی الله تعالی دومره ډیر خیر درکې چې ته ډیر خوشاله شې پیغمبر علیہ السلام تو ایک دور روی خیر بلک تو بڑی خوش آئے ہم با دنیا اس پیغمبر علیہ السلام دنیا سرس تعلق آپ ہوئے چھے مالی ونی دنیا زماو ستاس دنیا سرس تعلق دے دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سرس تعلق ما طرف تا ہو رہی یو ذل دا بحرین دا غزان با بحرین دا لوی ملک چھے چھے دا کل فتح شا حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ دا دا بحرین جرنیلو چھے دا زائے فتح کر دا دے دا نکم غنیمت چھے ویلاو شا سلور نیم شد زر دینارا یو دینار یو تولسری یو دینار یو تولسری سلور نیم شد زر تولسر یو تولا پسو دا اس پشپیتو زر روپای دا نو سلور نیم شد زر رو دا پشپیتو زرو کی زما پا خال کلکولیٹر پا کار خراب کی نبی ہو کی دا دم دا دولت راگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا دا حضور علیہ السلام مخطی علوی دیرے لگے درو گسو دا سڑے تے پناہ کے او پیغمبر علیہ السلام د مازیګر مون سلام چې وګرځو وی اعلان عام وکړي چې خلک راشي نو خلک د مدینه راغون شو نبی صلی الله علیه وسلم داسې چونډه کوي یو لور کوي بیا د کوي بل لور کوي دا ته والا لار چې خدمت له شور پکې را لید وی دا ته واخلا یو ماشوم جنې دا غن عمل ربیع او دا معاذ ابن عفراء لور د رضی الله تعالی عنه معاذ ابن عفراء ار صحابي چې دا ابو جهل جهنم ته رسوله معاذ او معوذ دورونه دي دی دوار دلو جہنم در رسول اسو ابو جہل ندغا معاذ ابن عفراد دلو در ربیع دا غی نامد رضی اللہ تعالی عنہ رفتو بیانوی صحابی دا خواب اللہ ورکوٹی ماشو ہوا ناغیر زمان کاکا یعنی تروی معوض معاذ آغوی دا تاسو تری بادرن خو پی جلی گنی پی جلی ناغیر زمان دا ترو بادرن خو باغو پا خواب خلقو دا سے گول چی دیغی بدا چا باغ کی دا تازہ خٹکی ہو شو دا غین دوانا بوشوا نوی سبزی بوشوا نو دا رنبانے پنم بای پچائے با خلق کو کورتا نوڑا دا بے پی شکرائی کی واضح نو مولئی سے بلے پر آوڑا اس داسو مولئی سے بتنا سے ہیدے بس راڑی اگر پخوا زمانے خلق دیر خو اس محمد کا کہتا تنا سے قادشی تسنگا لڑا موڑا را ہوبا سے کسنگا پخوا ہوں گا محمد کا کہتا انتظار کوئی دے بس راڑی اس دا غرمہ کچھ پڑھ لی مرائی والا کینو لی دا بدد دا کارنے رکھا جو دا کچھ نوالا جو تعلیم راڑا نبات دی ربیع بنت معوض ابن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی تقول اوالا مجھے کچھ پڑھ لنا نربیع بنت معوض ابن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ تو اس دار سے پیو کوئی ہے جو کچھ را گئی چاہ لے اسے مگر جمعات کے مختر دا وقت کار نکو نبات دی ربیع بنت معوض ابن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ غوی زمات رب پیو ٹوکرائے کی تازہ تری بادرنگ را لوا شد انتا بقصہ ان زغب ان حدیث تو ترمیزی کی رازی دا تازہ کچا ترچیوی دے بانے تیغون تیغون اولا جو صحیح نو دے تر زغب ہوئی وی دغا دا تیغون والا یعنی ویختو والا دغا تری چی بلکل تازہ وی دائی مال راکلی ٹوکرائے راکلا چور ٹوکرائے وی دائی اوسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کی داخل اوسا ورتای چې دا هدیه ده لکه پیغمبر علیه السلام صدقات نه خوړل خیرات به پیغمبر نه خوړل صلی الله علیه وسلم هغه وسو توفه چې بچا ورکول هغه قبلولا که چا کوی صدقه به دا ورته سو خو چې صحابه ناسی طالبان دي داخلي اوسا نبی صلی الله علیه وسلم هغه طریق بدرن خدا سي وره صحابه ناس ته دا وخت لري خوړی او دغه ربیع وای به بیا نبی علیه السلام یو ځل هغه سرو کې چونډک نو ټوکرا کې واچو بیا دویم نه هغه واچو بیا دریم نو هغه واچو ما ترې راوړ ټول به یو روپۍ نه وي صحیح اوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دری چونگا سر اللہ ٹوکرا کی واجو ایدا یو سا کورتا لان لتی کاری جون کا ایدا تیدا یو سا کورتا لان لتی کاری جون کا محمد کا کاس نیڈ تم پا دیر آدھر آدھر آدھر آدھر آدھر بس را چاہی ٹوکرا کی واتر آدھر آدھر آدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرقا اللہ تعالیٰ وردوی چی وَلَا سَوْفَ یعطیک ربک فترضا اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا خپل وطن پر خو دیو یا دا وطن دا غم پر نظر روان دی داسیو لکه د سلای بار وطن او پیغمبر علیہ السلام فتح کوره مخ په وړاندې روانو به د تقدیر هر چی اخرت دی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یکونو فی الدرجات العلا حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دی هغه داس نبی علیہ السلام ته مخامخ ناس دی نه بس دغه سی ورته ګوري سترګو نه رب نور کوي دغه سی ورته ګوري سترګو رب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نوټرس کوي ورته صوبان داسې دي ته ولي حالانکه دا سترګې د رب نه کنټرول ډېر مشکل کار دی ځکه دا فطري عمل دی کنټرول کول نه شي دا فطري عمل دی ته وایي چې سړی ټینګول نه شي متیاز چې سړی ورشي ټینګول نه شي منډه به وایي لوی او دس ماتې چې ورشي ټینګول نه شي چې سړی ډېر پوګي شي بیا صبر کول نه شي بس په کسر ورته ویلاو شو سخا خټکې کوه تم ویلاو شو زخره کوه رنګ کوي زکات په خېټه کې موږ کار منډي وای هی تنګ کړي دې ته وی فطری عمل نو کته ډیر کوشش مو کی دا رستر ګرب چې دا ټینګیږي نه بس تب دا سبا کې ونی صاحب بس نیمه بار ته ټوپ واله خدای صوبان رضی الله تعالی کافی وخت دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نه اور دې صوبان دا سړي ویره چې مان زین دی او سوچ راغی یا بس ما چې جنت کې وبته دمر لوړ ځای کې چې موږ تاسو سره په تنځ ته ملاقات کیږي نه بکی صاحب ډیر لوړ ځای چې ملاقات در سره کیږي نه بکیږي نه ما چې کار ته نوم کیږي نو دنیا کې چې کړه پیغمبر علیہ السلام سره ناشته نو کم از کم دا سترګې چې بند شي نو سړي ته احساس نه کیږي خو سترګې خو تیار شي دوره مقدار باندې تا دا برجې ونړي دا سترګې پړاپو کو نه ما چې زه ناشته نو بل سترګې بالکل بقی نه چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د مخ مبارک نه دا غلط ساتم معقول نشي دا د محبت انتها جبريل امين راغه ودته او خبر ورک چې او ميت الا او الرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين چې خفقه جماعه څوک چې د خدای او د پیغمبر په طریقو صحیح رواني د دې باندې پیغمبرانو سره ملاقات کیږي صدیقانو سره به کیږي شهدا سره به کیږي صالحانو سره به کیږي اور دې لپاره به یو رس خاص وي په عورت باندې دا ټول جلیل قدر پیغمبران او حضور رسالت و سلام هغه هم د خپل مقام نه راکوزيږي به موږ سره وکړ ناشته انا دا وسوره خوشبختی وي چې نبی صلی الله علیه وسلم ناشته وو ورته داسې ګورو صحیح حضرت ابراهیم بناستی ابو ور سره داسې ګورو خبره وکړو ور سره حضرت نوح بناستی ابو ور سره خبره کو حضرت داوود بناستی ابو ور سره خبره کو بلکې حدیث د ابن عباس کی راضی چې حضرت داوود علیہ الصلوۃ والسلام به قران تلاوت کوي او رضوان جهان سردار صلی الله علیه وسلم به مونږ ته راغی تفسیر بیانې یو پیغمبر په تلاوت کوي بل به تفسیر کوي ابو ور توڑا نراش بس دا یو داسې عجیب کیفیت دی چې ما په خیال د دې کیفیت بدل بل نشي کېدی الله تعالی ورته وایي چې ولا سوف یعطيك ربك فترضى زما تعالی داسې نعمتونه درکم دلته هم او هلته هم چې ته به خوشاله یې الله تعالی دنیا کې نبی صلی الله علیه وسلم سترګې یې خکړ په دې صحابه باندې د نبی علیه السلام زړه یې خکړ په دې صحابه باندې انتهایی خوشاله شو او جنت او خود سترګې یې خودو شه دي الحمدلله رب العالمین الاولى والله تعالی رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته مزید تسلی ورکئی ولا سوف یعطيك ربك فترضى الله تعالی بتعالى هاغه صدر کی چې تباغي سره خوشاله شي اوس یو انسان سره خوشالهږي د دې سره خوشالهږي چې د دنیا هم آباد شي او آخرت هم آباد شي مونږ انسانان کوته نظر زمونږ دادا چې ډیر خلک یا اکثریت هغه صرف د دنیا آبادای باندې لګیا دي د حلال او حرام امتیاز دا ایون د مسلمان د ذهن نام وتل دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرب قیامت کې یو وخت داسې مرا روان دي چې مسلمان چې پنځه وخت منځونه کوي روزي نیسی حجونه او عمره کوي نور د خیر کارونه کوي خود خوراک په حواله نه د ګټي په حواله دې بدا فکر نه کوي ولا یو بالي اکل من الحلال ام من الحرام چې دا رده دا ګټه حلال ده کدا حرام ده دا لوبه چې کوم خېټه کې واچو ده دا په حلال راغله ده که حرام راغله حضرت ابن کثیر رحمت الله علیه یو حدیث نقل کړی دی چې یو سړی د حرام یو لقمه خېټه ته ورواچي نو سلوی خرده د مزرو جه الله تعالی نه قبلې سلوی خرده کې ترانسفورمیشن کیږي یعنی کدی سن د دغه کملو مې چې خېټه تا چولې ده چې د دین عباس سلوی خرز مسلسل دی ور پسې د حرام یو نوړې مونږ خوري نو د دغه یوې نوړې د حرمت اثر تر سلوی خرز د پوره پاتې اوس دینه سوچو کوي چې کې یو سړی ننم حرام خوري سبب بیا حرام خوري ابلد بیا حرام خوري ابل اورد بیا حرام خوري او ممر ګرو ته وې مې لکه څنګه چې د دنیا کې نور مسلې مادی دنیا کې هغه ایټمی شوی ساينسي شوی د ټیکنالوژي شوی په خوا بر دې ځای نه مونږه کابل ته چتلو رسول موده کې ورسېدو زګه دو خان سفرو او زمونږ د ملمانو دا په یو رس کې راو رسېدل زیات نه زیات وجه زګه سفر تیز شو نو لکه څنګه چې دا مادی سفر تیز شو روحاني سفر ور سره هم د غرنګ تیز دی دیو چې نبی عليه الصلاة والسلام فرمایي چې زما د امت آخرانی خلق صحابو ته وی چې تاسو په لسم عمره عمل وکي نو الله تعالی به لوی درجات ولور کی زکه دا وی سفر به تیز ویني لکه څنګه چې روحاني او د نیکۍ سفر تیزی نو بدای کې هم د غرنګي مسله ده په خوا به خلکو بدی کوله اس بوله نه کېدل اوس خلک چې حرام خوري وکړي تاسو به کتلي د بلا ډیرو خلکو چې هغې حرام خوري وکړي خصوصا د افسر ټایپ خلک خصوصا د رویني والا خلک خصوصا د پولیس والا خلک بلکې په خوا خو یو دوه درې محکمې بدنامې اوس نیکنامه محکمه نشته په دې ملک کې او کوي نو بیا ماته نوم واخلئ محکمه نشته چلته لہذا په خوا به چرته کله کله الله تعالی د هغې ریفلیکشن وکړه په هغه سړي باندې یا د هغه په اولاد باندې اوس خو ډېر زر هغه ریفلیکشن وکړي بس په ډومبنجني جنریشن کې یا یو بچی مزوب پیدا کیږي یا کرپل پیدا کیږي یا شل پیدا کیږي یا بیا ټول بدماشان شي دا دغه بدعملۍ انعکاس دی مایو مادی دنیا کې سفر تیز شو روحانی دنیا کې الله ریفلیکشن هم تیز کړ الله تعالی فرمایي ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون الله تعالی وایي چې بد کوون کولا حرام خورولو دنیا کې کله کله زړه پړق ورکوم دا پړق دې لپاره ورکوم چې دې را په شاشه دغه سفر ختم کړي چې مارا دا لار بدلول دي او کنه دې پړق سره هم ټیک نشي حدیث آیت کی راځي الله تعالی فرمای ولقد ارسلنا قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون الله تعالی فرمای پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا نوران دي ما پیغمبران لګی دي هغه زما خبره قوم ته کړی دا د قوم د اصلاح لپاره ما په هغه کله مالی تکلیف راوستل کله بدنی تکلیف راوستل ځکه دا هم د مشاهده خبره ده کله یو سړی ډیر ناکاره خدای ورته سمالي نقصان ورسوي د دې اصلاح وشي د دې اصلاح وشي یا الله تعالی په بچی آفت راولي مړی کی ور ځواني مرګ شي د دې سړی اصلاح وشي او د فساد نه خلق بچي الله فرمایي چې ما دوی باندې مالی او بدنی تکلیفونه راوستل لعلهم يتزرعون چې دې خدای ته عاجزي وکي او جاری ورته والله تعالی شکوا کوي رسول شکایت کوي ګيله کوي چې فلولا ارجاءهم باسنا تزرعوا الله تعالی وایي چې کله ما پړق ورک یا د مالی تکلیف یا د بدنی تکلیف نه دی ولج ولونه جوړه دې خدای ته عاجزي وکړه دې خدای ته سر پسې ته ونه شو دې توبه ولې نه شته ورپسې الله څه فرمایي ولکن قصد قلوبهم ولكن قصد قلوبهم الله تعالی وایي زکه چې د دې زړه ګټه شي ولكن قصد قلوبهم د دوی زړه نه ګټه شي وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون او دا صرف دا نه چې زړه یې ګټه شي وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون د دوی بدکار شیطان دې ته خسته کړو دا ته ډېر بسړي تو کار کی دا ته چې کوم کار کوي ډېر خسته کار دی نو چې دا دوه سیدونه یو ځای شي چې یو طرف ته ستا زړه ګټه شي او د بل طرف نه هغه حرامي در باندې هم لګي آئي چې کوم شیطانت کې هغه درته خیسته کوي چې دا ګوره څومره پیسې ورته ملاو شي دې باندې به دا بنګله آباده کړي ادې باندې به دا ځمکه واخلي ادې باندې به دا چلو کړي ادا به دې ځای کې انویسټ کړي وزین لهم الشیطانو ما کانوا یعملون ورپسې الله څه فرمایي فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء الله تعالی فرمایي چې کله دوی زما د چابک منګور ته چابک وایو تاسو ورته سوای چابک افغانستان کې چابک خدای وایي چې ما دا چابکونه ورکو کمچینه ورته وایي چې ما دا کمچینه ورکولا یا دا تلق به ورکو کله د مالی مصیبت کله د بدنی مصیبت خو چې دې د دې هیڅ خیال نه ساته چې دا ما دا پړه کولی دا شي نو الله وایي ما بل چر ور سره کو فتحنا علیهم ابواب کل شی ما په دروازې رته یو شاته کولاو کړی دیشی کې پیسې وګټلې د غزای جائیداد پیدا کړه او د منلو او د غزای دا او د غزای داس بکوا واست الله ما په داس حتا اذا فرحوا بما اوتوا اوس دا ما خدا سره شه دي چې دا سړي سره زیات شي نو بیا دې بي واغ شي ته بیا واغ نه د دې بیا خبرې سړي ځمن نه کاری خدای هم پر نظر کې درځي دا پیغمبر او دا خبر یو ثړرامي مونږ ښکاری نو بیا الله تعالی فرمای چې فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا ما پښتو کې ترجمه وکړه تر دې چې دوی بي واغ شو د فرح معنا دا د سړي چې بريتان د تاو ور کوي چې زه او ما او بیا ما او بیا جائیداد او بیا بانک بیلنس او بیا صحیح دې ته فرح وای خو زما ته ساده ترجمه وکړه چې دوی بي واغ شو فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته نو خدای وایي چې کله دوی بي واغ شو نو ما ناصاب داسې اونیول فیضا هم مبلسون چې دوی بیا چغم نشو والے خلاصې خو پریدا چې دوی به چغې ته پرې نه خور چې چغې وای الله تعالی فرمایي چې فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الله تعالی وایي جړې مې راوښتره ظالمانو لکه خلک وای مون کون دی ور را وسته خدای وای غی ظالمان نه مون کون را وسته استاد چې لو کوي او لو خلاص کوي پټی کې نو بیا سره داسې ته باندې بس الحمدلله صحیح او بیا چې کړه بل کار کوي کور آبادوي کوټه او وا کوټه سر تورسی اوس کو چلون دنيشته خو پر صبح اسې اصطلاح استعمال کړم چې او چلند کور واچوي بلای ور او تړای نو بیا سره داسې خوشاله شي الحمدلله یعنی هر د ستړي کار چې خلاص شي نو سړی سم الحمدللہ نظم شیخ صاحب وی اللہ تعالی وای چې دغه ظالمان د دې ممکن مرا وشته والحمدللہ رب خدای وای چې الحمدللہ خلاص ته اثر امانو والحمدللہ رب العالمین خدای وای چې الحمدللہ خلاص ته اثر امانو بعد د دین عرض مکو استاد خدمت کې چې اوس الله تعالی رسول پاک ته وای صلی الله علیه وسلم زوست غلطی هو دغه مرغوس کلی ته بیان لته بیان اخر کې ابو ایت په مې تاسو کوم سره د دریو خبرو وعده کوي نو مې ما اوس نن ټیکونه ځان سره وړي دي جنا ته تاسو لري لیکلی ده خو مې تاسو باندې دا دوه کار لیکلی ده کوي یو دا لیکلی ده کوي چې موږ باندې قضا کوي دا یو او مې دریم دا چې دروغ باندې وای دریم دا چې دوکي تړاکي باندې کوي حرام خوري باندې کوي نو مې بس دا درې شنو کم یو قصدي کړی را کوي مې زه په ساره ګم نو بس تمہاره لیکلی را کا او تاره ټیکټ در کوم چې داره ټیکټ ته خو مې پکه مرس کړی دروغ وي موږ دې قضا کړ حرام خوري دې کړ نه ټیکټ بس کینسل ون بیا بنسی ناظرین عرض میں کو استاد خدمت کی چې الله تعالی د هر شی ضمانت ور کوي حاج محمد امین صاحب رحمت الله علیه ناخت او پہچان دادې چې کوم به مقصد او به فائدې خبرې دې دغه نه کوي معنا دا چې دې وخت نه ضایع کوي ځکه دا وخت دا د الله تعالی امانت دې موږ سره د هر یو منټ او د هر یو سیکنډ خبره به کوي الله تعالی به تپوس کوي قرآن کریم کے اللہ فرمائے چھے تفتح المؤمنین یقیناً چاچ ایمان روڑے دا کامیاب دی الذین هم فی صلاتهم خاشعون دا آغا خلق تے چھے دے مسکین و دیر عجزائی سرکین ورپسے آیت کے اندر حدیث والا خبر کین چھے والذین هم عن اللغو معرضون دا آغا خلق تے چھے لغو او بےہود خبر نکی نہ لغو او بےہود کار کئی یعنی دے خپل وخت قیمتی کئی او دا خپل وخت صرف کئی پا آغا شے کی چی یا پا آغای کی دینی فائدہ یا پا کی دنیای فائدہ زکا چی مونگا نا دا دینی فائدہ نا لا تعلق پاتے کے دے شو نا دا دنیاوی فائدہ نا لا تعلق پاتے کے دے شی دنیاوی فائدہ مو دا دی دنیا ضرورت تے او دینی فائدہ مو دا حاغ دنیا ضرورت تے چونکہ دا دی دنیا دا اعمال و حساب بکی گی من سر پا آغا دنیا کے لہذا دلتا سمر دنیوی فائدے چین اغیطا بم دا دین پرانا کے گورو چے کم شید دین پرانا کے جائز دے او کم شید دین پرانا کے ناجائز دے اللہ تعالیٰ دے منگا ہمیشہ حلال دے خدا را کہی دے حرام انم اللہ بچ کی اللہ تعالیٰ دے تاستور سردیر احسانو کی کریم خدا استاسو کاروبار کی خیر و برکت ہوا چے اللہ تعالیٰ استاسو خاندان محفوظ نامون کی اللہ تعالیٰ استاسو بچو بانے خیر و برکتو فرمائی سجاد لا اللہ تعالی و ناری نے بچے ور کیو پدے زنا نہ بچو اللہ تعالی دے احسان کیو صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے نم دعو توحید دے لیکن نم دا پسو کے بدلی جی نا پرونسیشن او تلفظ بدل سی لیکن مثلا عربی کی یا پنور مشرقی جو مو کے تو تکرر اعظم نم تو تکرر اعظم الرابی د جبل اختلاف په حواله باندې ابن رشد ناموي انا رشد د ابن الهيثم ناموي الهيثم د ابو علي ابن سينا ناموي ابي سينا د فارابي ناما هغه فارابي کوم نه بدلي تلفظ هم نه بدلي فارابي بار تقدير د خبر مقصد دا و چې دا شخصي نوم د بنده دا په ژبه نه بدلي لہذا داسی ہوا ہے جی صورت یا شخص فرس کئی دانو میں نمو عالم دے ندیم پا یوشبہ کی بدری جنا سورہ الفاتحہ پا عربی کی فاتحہ دا پا پختو کی ان فاتحہ دا داسی نشوے لے دا شور صورت البتہ دا لفظ مفہوم کو وعدے کے دا زان دا خبر دا پا خو چې کله نوم اخلي نو وایي به چې د سوره الفاتحه په پلاني آیت کې راغلي د البقره په پلاني آیت کې راغلي نو دا یو اهم نقطه ده د سوره تفسیر او دریم اهم نقطه ده د سوره تفسیر چې دا نوم دا موضوع د سوره نه ده یعنی د البقره چې معنا یې دا وا دا غی معنا دا نه چې دا په وان په سپاری خدای په وا باندې تیسې لیکلی دي یا په وا باندې کمپوزیشن لیکلی دي یا په وا باندې مضمون لیکلی دي دا وا متعلق خو یو د کیسې خبره ده تر شپه وې تر کی حالانکه صورت ده 208 بیا آیت ده نو دیو چې مونږ مرګره ته ټول تفسیر کې وو چې نیم از ګیون ټو سپیسیفیک سوره فار مایر رفرنس چې دا صورت د کوم نامه ورکړی شوی دا صرف د حواله لپاره ورکړی شوی دا چې دغه حواله ورکړي چې آیت نمبر فلانې د صورت نمبر فلانې خو بیا هم چې دا صورت د کوم نامه ورکړی شوی